وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَمْ أَمْرِ سِيَاسِي اللَّهُ تَعَالَى ذِكَرْ كَيْ اِحْتِمَام او پابندی دے مند کول پس سفر کی او په حالت د خوف کی اغه ذکر کی اللہ تعالی ذکر کی پمانځ کی د تخفیف مسله او پمانځ کی د قصر مسله اور رب تیر ما قبل سره ډیر زیات خوندور دی مخ کی اللہ تعالی مسله د ہجرت بیان کړه په ہجرت کی تکلیف همي او پاغه کی سفر همي ہجرت دے کنا نو پہ ہجرت کی تکلیف دے سفر دے پکی نو چی تکلیف او سفر دے نو سراشا دا قصر حکم اللہ تعالی ذکر کئی مرد دوارا کا تکا وزا او بیا چی کلا دا یری حالت دے نو اللہ تعالی دا صلاتی خوب طریقم دا ذکر کئی دا یری پوخ کی ویدہ بسی منزو کا دا اللہ تعالی غا مہربانی چو مخ کی حالت دا ہجرت مخ کی اللہ تعالی حکم دا ہجرت بیان کا نو پہ ہجرت کی دا سفر دا مشقت سرا نور تکالیف مراج مشوی دا ہجرت مشقت دے او دا سفر دے خفگان دے نو مشقتون جمع شو الوس اللہ تعالی ذکر کئی پا حالت دا سفر کی دا سفرانا منسوکم دا ربط شو لما قبل سرا و ایزاز ربتم فی الارضی او کل چی سفر کوئی تاسو پزمک کی فلیس علیکم جناہو نشتر بتاسو مانی گناہ و پس تینین دل دکیو نکتلی کری و ایزاز ربتم فی الارضی دا ذکر شو فی سبیل اللہ ذکر نو ونشو ولی ذکر دا احناف و پنیز باندے ہم دغا قول دے چے قصر حکم دا پا سفر دا توعد کی او پا سفر دا معاسی دوان کشت دے فقی پا کتابان کی تسویل لکن کہ سفر دا توعد دے لکے او سڑے ہجرت کئی حج لروان دے عمری لروان دے طالب العلم دے او یا جہاد لروان دے یا سفر مباح دے اسی مزدوری لزی یا یو بل سفر کئی نو دا قصر حکم دا صرف پا سفر دا اطاعت پوری دا منحصر ندے پاغی پوری متعلق ندے دا دیو جن پی الارض ذکر شو دے پی سبیل اللہ نرے ذکر شو دیتا سوچ پکر کوئی و ایزاد و ربتم پی الارض و کلج سفر کوئی پزما کی فلیس علیکم جماہن نشتر بتا سمانی گنان تقصرو من سوالاتی چی نمگڑی کئی دا خفل بازی منزننا دا من سوالاتی دا من تبعیز دا پار راغلے دے نو اشاره ده چې په بعضی منځونو کې قصر نشته دی دا من دلالت په دې باندې کوي لکه د الله بندیان وایي دا من د بعضی منځونو نه نو د ماښام مونځ سینه چې چرته یو رکاتو کې یو نیم رکاتو کې چې نیم به کم یو نیم رکات به وکم یا د سحر مونځ نیمګړی کې چې یاره یو رکات به وکم نه مینه سوالاتې بعضی منځونه نیمګړی کا بعضی منځونه هغه د ماسپخین مونځ دی د ماځیګر دی دغسې د ماسوتن مونځ دی پاگی کی نمگلتیا ہوکا تو سلور پدے بانی دو رکاتا ہوکا من السولاتی ان تقصرو من السولاتی فلیس علیکم جناہ نشتری بتا سبانی گناہ ان تقصرو من السولاتی جتاسو قصر وکی دا منزننا نمگلی کئی بازی منزنا ان خبتم قیاری گئی تاسو ایبتنکم اللذین کفرو چی تکلیف بدر کی تاسو در کافران ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقينا كافرن ساز فردي دشمنان کارا نو که صرف سفر دے نو پاوی کہ خو صرف بیا قصر دے او کہ سفر سرا خوف ہم دے نو بیا صلات خوف دے بیا سرے ان خبتم ايبتنكم الذين كفروا دته خبرکم بعضی مجاہدین چرے دی کہ خطا کیگی اغوی پدار الامن کی اغم د اقامت مونږ کوي پوره مونږ کوي وای دا حالت د یری دی حالت د سره او بیا ردی آیات نه استدلال نشي ان خبتم ايبتنکم الذين كفروا نو کتابه نه د حملی خطرین بیا قصر مونږ کا بیا پوره مونږ کوا یو ټکی راته ویم بیا ځان ته تفسیرونه ګورای خیر دی یو د قصر مونږ یو مجلس کې ناسو مونږ علما مرګری ډیر ملګری دا مسله راغله یو ملګری زمانه د سپورت کډیر شي علما ملګری ناس مفتیان صاحبان لوی لوی علما ما ته وی چې مونږه پوره مونږ کو کنه قصر کو مل پوره مونږ کو وې ته څه کې مال ز پوره مونږ کو وې ولی مال بس پوره مونږ کو نو ولی ولی څه توي مونږ مهاجرین بس په هجرت کې هو پوره مونږ کوي سره خلک نو ولی نبی اسلام کو پوره مونږ کو په مدینه کې وې ولی دا خو د دشمن خطر ده مال دشمن د خطرې د وجه نه خو دانشتری ته قصر مونږ کو چې ستاسو مسافه د قصر دی پوره نه ما ته وی چې نه دا خو دغه کشته دی قرآن ملکم ذکر دی قرآن کشته دی کنه ان خبتم ايبتنکم الذين كفروا وی دادی نو ما ته وی چې مونږ چې کوم ځای کې اوس ناس ما ته دا دارالامن دی بس هغه خپل عملګری عالم ته خبره په ډیره زیاته عجیبه ولګیدل چې دا مولوی سیب لیونه شوی دی د دماغ خراب شول دارو الامن څنګه دیتا دارو الامن وی ما او توی چمولی سے پتوہ نہ لگے مل دارو الامن میں ویلے دارو الاسلام میں نہ دے ویلے دارو الامن دا پا دارو الكفر کی یو نوع دا دارو الامن دا دارو الكفر یو حصے خوال تکی سڑے اسے دلے شی دا خبر میں او تو اکلا دا پا دیکھ خواہ حیران شو آگا چی دا سوئی بیا میں او تو ویل چی قرآن کریم کی دا آیات چی ذکر شوے دے چی مسافہ دا قصر پورا نہیں نو قصر پا دو قسم دے یو قصر فل کیپ دے اور دویم قصر فل کم دے یو قصر فل کیپ دے بل قصر فل کم دے نو قصر فل کم دا دے چی مسافہ دا قصر دی پورای مسافہ دا سفر پورا دا نو بیا قصر فل کم دے یعنی پا تعداد دا رکاتونو کی کمی ہوکا دو سلور رکاتو بزیبانی سو ہوکا دو رکات او یو قصر فل کیپ دے یعنی کل چی خطر دا نو بیا پا اغا وقت کی منز کم وکا من چرے قصر فی الکیف یعنی بیا پکی سورہ یاسین و تبارک اللذی موائے انا توینا کل کوثر اللہ اکبر اسی نا چی تاوان اس دشمن حملہ کیا او تا پکی سورت یاسین دا کردے دا مازغ بری وخاری زر زر منز کوا زانتی وزگارا ورزا جہاد لورزا جہاد کوا ما تیوی چیارا مولی سب دا خوب مال لیر زیاد خوان ناکوی دا پا کم دا کلی کلی تفسیرونو کی مال دا دقا تفسیرونو کی زان لے گورا بیا تا عالمی زان لے گورا خیر دے خو یو قصر فی الکم دے دویم قصر فی الکیف دے نو که مسافه دا سفر پورا نوا نو بیا قصر او دا دشمن خطره دا نو بیا قصر فی الکیف مراد دے یعنی پتا بانی دا حملی کولو دا غی نو منج مختصر وکا بس زان تخلاصا و بس دا خبر اخلاصا کا دا زان نفا دا وقتی دا بزرگی زویر زان نمو جوڑا وچی تا پکی او صورتی اسین او داری بکی صورت البقره دی بکی شروع کردی داری کردی دا اینا تو اینا کل کوثر وای او زا سلام گرزا و زر در منزو کفا دا وقتی دا لکی دا قصر پی الکیف مراد دے بیا قصر پی الکم مراد دے مناب خبر بنام انشاءاللہ کوئی شوی اسی دیر پارے میل چی زان پوئے کوئی پا خبر بنا زان پا خبر بنا پوئے شی پا قرآن بنا من پوئے شی مسائل ممزتا معلوم شی خبر معاملہ بسان شی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ كَلَيْ سَفَرْ كَوَيْ پَزْمَا كِي فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نِشْتَرِ وَتَا سُبَانِ گُنَانْ تَقْتُرُونَ مِنَ الصَّلَاةِ چِنِمْ گڑی کئی بازی منزنا چی کم کئی درکاتونو دا بازی منزنا یا پا کیفیت کی کمی او کئی کا مسافہ دا قصر پورن دا و خطر دا دا دشمن دا حملی یار دا ان خفتم ایبتنکم الذین کفروا قیری گئی تاسو چی تکلیف بدر کی تاسو در کافران ان الکافرین کانو لکم عدو و مبین یقینن کافران دی ساز دو پارا دشمنان کارا ناغستا سرات دشمنی کئی نو چی دشمنی دو سرکی نو بس دغا کارو کبیه وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حکم دا صلاۃ خوف نو رب تیرے ماں قبل سردا دے کم مخ کی صلاۃ خوف ذکر شوئی نو بیا آغا پا طریقی دے اجمال سرو دائی تفصیل دے او یا آغا قصر دے اغا قصر ذکر شوئے دے قصر پا اعتبار دا تعداد دا رکاتون سرا او دا قصر دے پا اعتبار دا کیفیت سرا دانی تربت ما قبل سرا ہوا نو مخ کی اجمال و دائی تفصیل لے کدو مراد تی صلاة خوف مراد شی مخ کی ان تقصر من صلاة کی کا صلاة خوف مراد شی نو مخ کی اجمال دے وسے تفصیل لے یا مخ کی دا قصر دے پل کم او اس قصر ذکر کئی پل کیف چھ مسافہ دا قصر پورا نہ دا نو بیا قصر وک فی الکیف طریقہ ادا دا اللہ تعالیٰ دی آیت کی دغدی کر کے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِ مَوْقَتَيِّ فَدِيُو کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وی چھے صلاۃ خوف پر نبی علیہ السلام پس خاصو لکہ چھے اِذَا كُنْتَ فِيهِمْ دا ذکر شوید پر نور دا ٹول پقہاو مپسرینو او دا مجتہدینو پر دیوان اتفاق دے چھے نبی علیہ السلام نورستم صلاۃ خوف کی دلشی او صحابہ کرامو پر دیر دینو کی صلاۃ خوف کڑے دے او پاغی با نچا عرد نرے کڑے و ایزا کن تفیہم او کلچ تیب دیو کی فاقمت لهم الصلاة نو کواتا دا دیو دا فارمند پا جمع سرا دیدے کی پیبارت کی تقدیر دے فاقمت لهم الصلاة بالجماعت وقت الخوف دا یری پا وقت کی تبیا دیو لرا مند جماعت کوا دا طولنا آسان طریقہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی اگر چوئی صلاۃ خوف نشترے پا دی طریقہ بانی وی نشترے نور آغاوی دسی دے اوکلی لیشی کل چی یر دا نو مجاہدین دی دوڑا لیشی تازر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خبر کمس بیاری تفسیر تر آزم اخبالا خو آسانه طریقه امام ابو یوسف رحمت الله علیه دادا چې دو امامان شته دی مجاهدینو کې داسې څوک شته دی چې هغه جمع جماعت کولی شي مجاهدین دی دوړل شي یو لکه مثلا سل کسان دی پنځوس کسان یا سلویخ کسان دا دی یوه جمع وکړي او کم مجاهدین چې هغه نور دی هغه به دشمن پیرې ته ودرېږي بیا چې کله دا فارغ شي نو که هغه سوالات په اعتبار د کم سری او که په اعتبار د کیپ سری هر یو شي که مسافه د سفر پوره خو به اعتبار الکم دی که نه بیا تعداد د رکاتونو دی او که مسافه د قصر پوره نه ده نو بیا به اعتبار الکیپ دی یعنی مختصر مون به وکړي نو یو جماعت چې وزګار شو بیا به بله جمع وشي دویم او که چېرته په مجاهدینو کې بل څوک داسې نشته دی چې هغه جمع وکړي د جمع پکې څوک نشته دی جمع نشي کولی عالم نه دی نو بیا دا طریقه ده چې دا کم ذکر شوی ده په دې طریقه باندې بیا عمل پکار دی په دې طریقه باندې وشي یو امام دی او طریقه یې دا ده امام به ودرېږي مجاهدین به دوه ډلې شي فاقمت لهم الصلاة لمونځ کې د هغې لپاره نو فلتقم طائفة ودرېږي یوه ډله منهم د دیونه معاکا ستا سره ولیاخذوا اسلحتهم او ودنیسي هغه اسلحې خپلې د ځان سره پیدا سجدو نو کله چې دیو سجده وکړي د اول رکعت فل یکونو می ورایکم نو شری دیو ورستو ساسنا یو رکعت وشو امام ودرید مجاهدین دو ډلې شول نو یوې ډلې د مجاهدینو د امام سره یو رکعت وکا او دا کم مجاهدین چې د امام سره ودرېږي نو دیو به خپلې اسلحې راواخلي سلاګانې به وسرهي بیا تاسو د فقې په کتابونو کې ویلي دي صلات خوب کې ډز روس کولی شي که نشي کولی جنګ پکې کولی شي که نشي کولی د احناف په نیز باندې نه کوي هغه نور په کدوان به بیا څه ته ولاړي صلات خوب خو د دې لپاره ده چې دیو مونځ وکړي او هغه نور مقابلې ته ودرېږي نو نه دی کوي او د نور په قهو په نیز باندې هغه وایي که یو ضربه یې پکې واله نو هم هېڅ خبره نشته دی ودي کې خیر دی وایي مونځ په دې باندې نه ماتېږي ضرورت دی وایي نو یوه ډله دا امام چې یو رکات وکړي نو دا د یوې ډلې یو رکات وکړه ولتاتې طوائفة اخرى ارادي شي هغه بله ډله لم یصلو چې هغه مونځ نه دی کړی فلیصلو معک نو هغه دې مونځ وکړي ستا سره یو رکات هغه دې هم ستا سره مونځ وکړي یو رکات نو د دې دواړو ډلو یو یو رکات پوره شو اوس یو یو رکات یې خو پاتې دی هغه به څه شل کوي نو دا غیر لپاره تاسو وایي په صحیح احادیثو مبارکو کې په صحیح احادیثو کې دا غیر دوه طریقې ذکر شوي دي دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت کې راغلی دي امام بخاری هغه روایت ذکر کړی دی هر یوه ډله به د امام د سلام نه وروستو هغه په ترتیب باندې راځي او خپل مونځ به پوره کړي یوه ډله ده امام دلته کې ودرېده یو ډله راغله یو رکعت یې ردي سره وکړه دې کې دښمن دی دا یو مجاهدین تللي دي دې کې پیره کوي نو دیو چې دا یو رکعت پوره کړي دا ولاړ شي پیرې ته هغه به راشي بل رکعت به د امام سره وکړي نو د امام مونځ خو پوره شو او به سلام وګرځې دا بله ډله به راشي دا اول رکعت چې کړی دی هغه خپل دویم رکعت وکړي هغه به هم سلام وګرځئ دا به بیا لاړه شي پیرې ته به ودرېږي بیا به هغه بله ډله راشي هغه به خپل رکعت پوره کړي سلام به وګرځئ خبره خلاص شوه یو طریقه یې دا ده دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت کې چې امام بخاری ذکر کړی دی دغه طریقه یې ده دویمه طریقه په واقعا د غزوی د ذات الرقاع کې امام بخاری هغه روایت ذکر کړی دی طریقه دا ده دلته امام ولاړ دی یوه ډله راغله په ده پسې یو رکعت وکړه یوه ډله دلته دښمن ته ولاړه ده یوه ډله دښمن ته ولاړه ده یو رکعت چې دی وکړه امام به پاسي هغه به ودرېږي هسې به ودرېږي مونځ به نه وایي دا دویمه ډله به خپل دویم رکعت وکړي سلام به وګرځي یو رکعت د امام سره وکړه او دویم رکعت به ځان له وکړي دا به لاړ شي بیا به پیرې ته ودرېږي هغه او کومه ډله چې پیرې ته ولاړه ده هغه به راشي په امام پسې چې کله ودرېدل امام به مونځ شروع کړي یو رکعت به د امام سره وکړي یو رکعت به د امام سره وکړي کله چې امام سلام وګرځي پا به چې هغه خپل دویم رکعت دم پوره کړي په غزوه د ذات الرقاع کې دا طریقه کړې وه نبی علیه السلام دې باندې پوه شولې دا دوه طریقې شولې په دې اوله طریقه کې د احناف په نیز باندې هم غوره دغه ده خو په دې کې نقل او حرکت دوه ځله دی څو ځله دی دوه ځله دی د یو رکعت لپاره یوه ډله لاړه بیا لاړله بیا هغه بله راغلله یو ځله هغې حرکت وکړه بیا به د اول دویمه ډله لاړه شي بیا به هغه اولنۍ راشي د اولنۍ چې بیا لاړله بیا به هغه دویمه راشي نو دوه ځله پکې نقل حرکت دی او په دې دویمه کې نقل حرکت صرف یو ځل دی یوه راغله د امام سره یو رکعت وکړه نو امام چې دویم رکعت ته پاسي امام به اسی ودرېږي انتظار وکړي. دا اوله ډله به هم دا اولنې دویم رکعت به هم خپل پوره کړي. دا اولنې ډله سلام یې چې وګرځاو دوی بلاړ شي، نو یو ځل پکې تلل راغلل. بیا هغه ډله چې پیرې ته ولاړه ده هغه به راشي په امام پسې به ودرېږي. امام به له یو رکعت وکړي، امام چې سلام وګرځاو تا به چې دوی به خپل هغه دویم رکعت هم پوره کړي، بس خبره خلاصه شول. دا مختصر طریقه مې ته ویلله. که تاسو وایئ چې مونږ په دې باندې اکتفا نه کوو، نو ابو حیان رحمت الله علیه په تفسیر بحر المحیط کې دغه ذکر کړی دی، لس طریقې ذکر کړلې په تفصیل سره، هغه وګورئ. که تاسو وایئ چې لس طریقې نه دي پوره، نو بیا ابن العربی سلیرش طریقې ذکر کړی دی، د صلات خوف سلیرش طریقې، هغه وګورئ چې بیا هم زړه خسپک شي. صحیح ده، او په سلیرو شو کې زما دا یقین دی چې یوه برتن پکې معلومه نه شي، مونږ اوس څه وکړو. خو دغه یوه صحیح ده چې په قرآن کې کم ذکر شوي دي، او د هغې طریقه دوه طریقې مې ته د هغې ویللې. پیزا سجدونو کله چې دیو سجده وکړي، د اول رکعت فل یکونو من ورائکم، نو دیو دی لاړ شي ستاسو شاته، ستاسو نه یعنی دشمن طرف ته ولاړ شي پیرې دپاره. ولتاتی طائفه اخرى، او راځي شي هغه بله ډله، لم یصلوا، چې مونځ نه دی کړی، فل یصلوا معک، نو هغه دی مونځ کوي پتا پسې، یعنی ستا سره، یعنی پتا پسې. الله تعالی بیا وایي ولیاخذوا حذرهم، او ودنیسی سامان د بچاو خپل واسطه، او اصلي خپل سلاب اگدین په صلات خوف کې، بلکې سلاب رضان سره راخلی. اوس الله تعالی د دې لپاره علت ذکر کوي. ود الذین کفروا غواړي کافران، لو تغفلون عن اصلیتکم، چې غافل شیطاسو بی پروا شیطاسو د خپلو سلاګانو نه، و امتعدکم، او د سامانونو خپلو نه، فیمیلون علیکم میلت واحده، نو حمله به وکړي به تاسو باندې، حمله په یو ځل باندې. الله تعالی وایي حمله به باندې وکړي، د دې وجه نه خپله سلامک ده. ولا جناح علیکم، او نشته ری گناه به تاسو باندې. ګورئ دا جهاد داسې عجیبه غوندې کار دی، الله راته دومره پورې هم ویل خا چې په مانځه ودرېږي په صلات خوف کې. تاسو ته ما یو ټکی ویل د خپل استاد په حواله باندې، شیخ ولی الله کابلګرامی رحمه الله تعالی، تاسو ته ما ویل دغه په حواله باندې. هغه به ویل وی دا جهاد د الله تعالی داسې حکم دی، الله ته دومره خوښ دی. کله چې الله د جهاد مسله په قرآن کې بیانې، ټول ګټونه بیانې، ګټونه یو خبره پکې الله نه پرېږدي. اوس وایي صلات خوف یې دلم ذکر کړه، صلات قصر یې دلم ذکر کړه، بیا راته الله وایي په دې مانځه کې خپله صلا د ځان سره راواخله. ولې ډېر مجاهدین چې شهیدان کېږي، خو صلا یې چې دی دغه ته زوړنده کړي، خنډ ته زوړنده کړي، یا چې دی میخ ته زوړنده کړي، او یار چې دی اودی، نو په دې کې اشاره شوله چې په صلات خوف په مونځ کې ته خپله صلا مګده. نو چې شپې اوده کېږي، خو بیخي ځان بیخي ملري کوه، بیخي ملري کوه، داسې مه کوه چې هسې نه چې په تا باندې حمله وکړي، او بیا چې تیاره ده، بیا څه شی نیم نه، نو بیا چې لوی مشکلات. او په داسې وخت کې خو بیا په کار داره چې ډېره خطره ده چې سړی خپل ټوپک هغه ډک هم کړي، هغه دغې کې تالۍ کړي او ډکې کړي، ځکه چې د ډس دا خو خلک وایي د لری بری وایي یو سیکنډ دومره په دې کې بیا نه وي، خو یوه ضربه ده بس یو غر دی، که بس تا باندې رامخکې شو ته به وړی د مین نه، او که ته کو ورمخکې شو تا به کار کړی. نو الله تعالی ګوټونه ذکر کوي د مسلې د جهاد، چې کله الله شروع کړي نو ګوټونه ذکر کوي، ګوټونه هغه معمولی معمولی خبرې هم ذکر کوي. ولا جناح علیکم، اوس بیا مسله د جهاد ده کنه، اوس بیا بل ګوټه الله ذکر کوي. اوس یو مجاهد دی هغه جنگ کوي، یا باران دی، او یا پی صلاح درنه ده، بارود اوس ماین اوس ورسره دی، او د پشا باندې غټ ماین ټینکي ماین اوس پشا باندې تړلی دی، اوس سجدی ته راښکته کیږي غریب، هغه ماین ناجي په سر باندې لګي، څه چل پی کوي. نو الله تعالی وایي دومره خو سوکي کنه، چې یا باران دی، یار باندې تکلیف دی، یار باندې بیخي را غورځیږي، او تاج به مس داسې غاړه کوي ده، داسې چانټه دی ده چې هغه دلته مخې ته تړلی کیږي نه، او ته سجدې له ځې ټولې په سر باندې داسې را وړي. مونږ یو ځای کې مونځ هم کوو، نو هغه کوټه کې غټ غټ پومونه او دا سپنجونه او دا غټ غټ سپنجونه داسې نه یې ودرول، او مونږ چې سجدې له لاړ هغه ټول سپنجونه راکته را وغورځېدل، بیا پاسېدې ته څوک نه شو، یو سر دې سره اوس څه چلو کوم مانځه کې، نو داسې نه چې چانټه را باندې اوس را غورځېږي په سر باندې، او ته چې بیا داسې دغه کې. نو الله تعالی وایي دومره گزاره خو پکې شته ده چې تکلیف دی، نو اوس هغه غټه صلاح لري کا، ها تماشه بیا هم ملري کا، تماشه را سره دغه بیا هم ملري کا، یا کلاشنکوب ده یو اوږد صلاح در سره ثقیله در سره سره ده. نو الله تعالی وایي چې اصلي هم ده، نو ثقیله په مانځه کې هغه پیکا د څنګه ټینګه کما، یا لانچر در سره سره ده، یا یو سړی مسئول دی په د شکی باندې، هغه مسئول دی، نو اوس هغه به ځان سره په مانځه کې څنګه ګرځي، مانځه کې هغه څنګه ونیسي ځان سره، هغه خو نه نیولی کېږي. الله تعالی به کېده خیر دې دسه هم نه لشي. نو دې آیات کې بیا په سرین لیکل دي دا جمله دلیل له پدې باندې چې په حالت د عدم ضرر کې په حالت د عدم ضرر کې اخذ الصلاه دا فرض ده، د سره بیا فرض ده. ولا جناح علیکم نشته گناہ بتا سبانی انکان بکم اذن کوي بتا سبانی تکلیف می متورین د باران نه او کنتم مرضا او یا تاسو یې نه جوړه انت زو اصلحتکم نشتره بتا سبانی گناہ چی کیدای اصلح خپلین درنی وصلی کیدای او خذو حذرکم بیا هم اونی سی سامان د بچاو. اللہ بیا موی غټی سلا کی دا غټی سلامی ته زکه ویل چې الله پس بیا وی خذو حذرکم لک سامان د بچاو چیرې نو هغه بیا هم د ځان سره ونیسا خیره چانټه کی دا ټوپک د ځان سره وساته یا د غر سره هم در سره دا تماچر سره هم دا غټ ټوپک د سره ټوپک کی دا تماچه بیا هم د ځان سره وساته او کده غم نه بیخینو یو چاړه خبر سره یې کنا چاړه خمک د کنا خو جیب کې وساته د الله بنده ایس پته لګی کله کله بیا سړی دس ډیر ارمان کوي درته الله تعالی ول چې بیا ارمان کین خو ذو حذرکم ونی سید ځان سره سامان د بچاو. ان الله یقینا الله تعالی اعد للکافرین تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب شرمون کې الله تعالی د کافرانو لپاره رسوا کون کې عذاب تیار کړی دی. پجا قضیتم الصلاۃ نو کړی چی اذا قضیتم دا آیات تتمه د مکی لپاره په ذکر کولو د اذکار ورستو د صلاۃ خوف نه د مانزن ورستو ذکر اذکار وکي ذات تتمه شرما قبل لپاره یو قولم په سرینو دغه دی چې دا تتمه د ما قبل لپاره دا د منت اتمام دی کله چې صلاۃ خوف وکنو اگر ک ولاړې په پیره باندې نو کم ذکر اذکار دی نو هغه پوره کوي هغه سکی پوره کوي په صلاۃ خوف کې الله وای خوای مون بیا سکی وای دا ذکر اذکار بیا سو کوي ورستو وای دا پوره کوي دا وکي د دیو جن علما او فقها او محدثین دا یو خبر ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سلام به وګرځاو دعاګان به ویللی نو علما دا لیکلی دا مکروه کار دی چې سو پوری امام ناسی او دا مقتدیان یو غرو کې ټول پاسی نو کار دار چې دومره وخت پورې سړی سار شي سبحان الله الحمدلله الله اکبر لس لس کرتا یا دری دیرش کرتا نور اقوالم پکې شته یولس کرتا پر روایتو کې راغلی نو دغه دی وای آیت الکرسی او کرت وای اللهم انت السلام وای کوم دعاګان راغلی دی یو ځل آیت الکرسی وای نو دا ویل پکار دی. نو په عام حالاتو کې خو بیا خامخا ویل پکار دی. نو یو قولم پسرین دغه دی دویم قولم پسرین دا ری چې دا هغه صلات خوف ته په دې آیت کې اشاره ده خو په وخت د شدت خوف کې یو گزاره حال یاره ده یو چیرې ډیره سخت یاره ده نو په دې آیات کې الله تعالی د سخت یری په وخت کې د صلات خوف طریقه ذکر کړي. نو یو طریقه خو هغه وه چې گزاره حال یره وه مخکې د هغې تفصیل بیان شو مجاهدین به دوه ډلی شي په هغه طریقه باندې ممونځو کې چې مخکې وضاحت بیان شو. دویم داره چې بیخي ډېره زیاته یره ده بس جنگ شروع شو نمانځه ټیم دی نو اوس پکې راغونډېږم که یو توپ یې د باندې راویسته نو ټول به ریخي ریخي کړی دا غونډېږم ولاړې که ناسي که په مورچه کې که په ناسته باندې که په ولاړه باندې کولی شي په ولاړه باندې وکړه که په ناسته باندې کولی شي په ناسته باندې وکړه که په ناسته باندې نشي کولی نو سم له خدا مونځ وکړه مجاهد بهمونځ نه قضا کوي دا به کوي. په دې طریقه باندې الله تعالی وایي د سخت یری په وخت کې بیا به مونځ قضا کوي نه بلکې دغه طریقه به ورسره کوي. خبر من پوه شولې نو یا اذکارو ته اشاره ده د مانځه نه وروستو او یا پکې اشاره ده مونځ ته په سخت یری په حالت کې بیا د هغې طریقه د مخکې نه بدل ده او هغه طریقه دا ده چې په ولاړه باندې کولی شي په ناسته باندې شي او که پروت باندې کولی شي خو وایي که پیزا قضیتم الصلاۃ نو دو معنی بکوی پیزا قضیتم الصلاۃ اذا فرغتم من الصلاۃ تفسیر جلالین او بیزاوی دغه معنی کړی ده کله چې فارغ شیتا سو د یو قسم صلاۃ خوف نه یا د صلاۃ قصر نه فذكر الله یادوی الله تعالی لرا تفسیر سمرقندی وی بالقلب واللسان فضلبا نیو پجب باندې قیاما تو ولاړ باندې او قعودا پناست باندې والا جنوب کوم پړه خون استاس باندې وی د مجاهد د درې حالت ای یا مجاهد ولاړ دی پیرا باندې نو یا مجاهد ناس دی په مورچه کې د دشمن د وشتره د پارا سنې پر در سره دی او علا جنوبکم او یا په اړخ باندې پروت دی نو کله کله سنې پر باندې خوره ډز کې نو دوه طریقې یو دا چې په ناس باندې هغه ته وای افغانې پوزیشن نه ناس دی پوزیشن او توید پښتنو او یو دی لیټي پوزیشن د پروتی نو په هر حالت کې یا په ولاړ باندې پیری ته ولاړی پیرا خو بیخی پا ناستا بانی ام نکی کنو پا ناستا بانی چا کڑی دنو اگر سر زیاد خوڑا لیم دے دکا پا ناستا بانی چی اگر بیاو دی یا والار دے او یا پا ناستی دو دشمن دو ویشتر دو پارا یا دی پروتی او دو دشمن دو ویشتر دو پارا یا دویم قولی کر کردے ام پا سرینو و یا علا جنوبی کم ماندار چی مجاہد دے زخمی شوی دے نوست خو جنگ نشی کولی نو ذکر خو کولی شی کن علا جنوبی کم دویم قول سدے پروت دے یا دو دشمن دو ویشتر دو پارا روغ دے نو دا اللہ ذکر پا کی کوا او دغس کل دست کنو اللہ اکبر وایا نو خدا قدرے حالت دینو بل حالت خونه جوڑی گی یاد وادا چی وعلا جنوبی کم پروت دے یعنی زخمی شوی دے نو قتال نشی کولی نو ذکر خوکا کنا دعا وکا مجاہدینو تا دغا وکا نو یو معنی دا آیات دغا شولا خدا غیر تفصیل دا استماع ہوا ہے دویم قول لن پسرین دارے چی ازا قضویتم دا قضا فا معنی دا ازا عدیتم سر دے کل چی ادا کوئی تاسو منزل را پا وقت دا شدت الخوف کی نو فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی لر قیامن یعنی فذکر اللہ مانا سولو قیامن نو منزو کئی دا اللہ دا پارا پا ولال باننی و قعودن پناستی باننی او علا جنوبکم یا پڑا خون باننی کپا ولال باننی منز کولی شون خل کپا ولال دینشو کولی پناست باننی او کا دود و کسان دی نو دود و کسان دی جمعو کی که دود و نی نو یو یو او کئی خوائی کئی زان بچکی در دزنا نو پناست باننی او کا یو زیب دسی دو مجاہدین چاگو پا ولال کولی شی اگر پا ولال باننی او کی نو سوی پناست کولی شی نو سوی پا پروتی بانی کولی شی نو بس پدغه طریقه باندې منځو کوي په عزت مانم تم نو کله چی په آرام او په اطمینان شي په اقیم صلات نو پابندی کوي د مانځه په هغه طریقه باندې چې کوم دا په عزت مانم تم دو طریقې دي دو معنی دي یو تفسیر دا دی کله چی مطمئن شي تاسو یعنی صلاتي کله چی خوف زایل شي نو بیا او سفرم باقی دی او خوف زایل شو نو په عزت مانم تم په اقیم صلات نو بیا صلاتي صلات قصر کوي په اطمینان سره دغه مانه ده په سفر کې خو یې خو خوف زایل شو نو بیا صلات خوف م کوي دا مخکې کومه طریقه چې تاسو له خوندر کده چې هر وخت دا چل کوي نه هر وخت دا چل م کوي عزت مانن تم کلچ په اطمینان شي تاسو په سفر کې یې نو پاقیم صلات پابندی وکي د مانزه قصر مونږ کوي خو بیا صلات خوف م کوي دیم مانه عزت مانن تم کلچ په آرام شي تاسو سفرم ختم شي پاقیم صلات نو بیا پوره مونږ کوي په پابندی سره کور تراغلی بیاوی چی یار بای تیمم نبود گنج خدا بود اغا سلی چی یو سلی و مریضو دو سه خوال لال ملگرتیا و سرا اغا لال نو بیمار پرسی لطفوسی کود اغی پختنی کود وی سنگی ویار نور خود تکلیب در تریر زیاد پا او دست کیوی نور خود گزاراو کم خو او دست نشم کولی اغا عالم و اغا توی تیمم کوا کنه بس د یو خاور یو ډیره و دراوړ یو بالټه دغه یو دراوړ یو ټاټ کې خاور هغه تیمم کو دو درې کاله بعد هغه ملګری بیا دغه سړی خواله لاړ چې لاړ هغه چې کتل وې دا خاور وروره خیر خو دا ډېرې پروت دی دې کې نو ولې تا راته نه تیمم کوه هغه ته تیمم نه بوده گنج خدا بوده وې تیمم نو خدا الله خزانه دی منځلې اوس ته قیامت پورې به ته تیمم کې مار ته ویل لخ مار تر بیماری په حالت کې ویل نو په عزت مانن تم کله چې آرام شي تاسو په اقیم صلات نو بیا پابندی کوي د مانځه نو کور ته راغلې اوس پوره مونځ کوه سره د ټولو شرایطو نه چې کم په حالت د اقامت کې سړی کوي نو دوه تفسیر شول ان صلات کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا یقینا من په مؤمنانو باندې فرض کړل شوی دی وخت په وخت باندې موقوتا په معنا دا موقتتا سره دی یا محدودتا بی اوقاتی اغا پا محدود کلده شوی دی پا خپل خپل وقتونو بانده بس پا خپل خپل وقت بانده و منسکی فا عزت معننتم فا اقیم صلاتا دا غدوان معنی چی ذکر کردی ما چرتا کمو که اوگد عبارت دی تفسیر خازینو تولی که اغا دا دوان معنی ذکر کردی آل تا بیا کتلشی ولا تهنو پی ابتغاء القوم ان تکونو تعلمون فا انهم یعلمون کما تعلمون رب تیرا ما قبل سر ډیر مزیدار دی مخکې الله تعالی ترغیب ذکر کمانځه تا آن تر دې پورې د جنگ په وخت کې به مونږ نه پرېږدي صلات خوف وکه هوای کا بیا د صلات خوف دوه طریقې بیان شولې شدت الخوف او گزر حال نو ترغیب ذکر شو مانځه تا اوس الله تعالی ذکر کوي اے مجاهدا اوس نه چې مونږ له دومره خوند در کې چې جهاد د نه پاتې شي ځان نبی خي بزرګم مو جوړاو چې اوس دې ته کار ویل دي اوس ته ملګرو مرګری وی راځه تعرض لزو یار تاسو دا شی زبدل کې مونږ کوم مزک الله ډیر ترغیب بیان کړي چې رب مونږ خامخه کوي ترغیب بیان کړي دی قدم رم نری چې jihad ته صفاتی کی نور نی کارونه وکي خو jihad اسنه چې پدې بزرګي بزرګي کې نه jihad هم پاتې شي جہاد بہ سر کے دعوت و تبلیغ بکے خود دمر کم ورننا ود چا جہاد دن پاتشی طالب العلم دے علم زکا عالم دے درس و تدریس کا خود دمر کم ورننا ود چا جہاد دن پاتشی نمک کی ترغیب بیان شو ماندتا وس اللہ بیا ترغیب ذکر کے جہاد تے چاسی نہ من تو وجہ نر سپاتشی یو د دین یو حکم مرا ٹنگ وے بلکہ ٹول دین را ٹنگ کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کے قتال تا ولا تهنوا في ابتداء في ابتغاء القوم سستمك ويفلتولوا دقوم كافران كي لفار دجن ولا تهنوا في ابتغاء القوم للقتال گرزي تسي گرزي اي دا اقدام دا تاج كافر و پسر باني ندهي خوده دا اقدام دا تاج كافر و پسر باني ندهي خوده چه مسلمان مجاهد بدي تا انتظار كي چه كفا ما پسي راغه نزب و سردا چلكم پتا پس چرانا غیت اللہ و تپس لارشا ولا تهنوا في ابتغاء القوم سستی و ناراستی مکوی پلٹولو دا قوم کافرانو کی رفار دا جنگ تپس و گرزا زان دا سنی پر پیدا که یو لیزر زان پیدا که پا یوی پوستی کی رزیونو شو بل زیت پسی لارشا وی لٹا و گرزا پسی پا کم زی کی چی زی آغا زیت پسی زا گرزا پسی و گرزا پسی کتوی جزو خوگی گمنو اللہ و یر آغاولی نخوگی گی اگر سر وسپنی نا پیدا دے ان تکونو تعلمون انو کتاسو درن من کی گئی دیدک پی عبارت کی تقدیر دے پس بیرو یا دا تخزنو مخفا کی گئی او صبر کوئی لکا فا انہم یعلمون یقینن دیو درن من کی گی کما تعلمون لکا سرنگی جتاسو درن من کی گئی خو پرخشت دے و ترجون من اللہ امید ساتی تاسو دا اللہ تعالی نا مالا یرجون دا غصر چی دیو امید نساتی دا دین و مراد سشیرے یو مانا جی کرکڑ جا تفسیر سمرقندی و ترجون من اللہ من الثواب فی الاخرہ تاسو خدا اللہ تعالیٰ نا امید ساتی دا آخرت تاسو امید ساتی دا اللہ تعالیٰ نا دا ثواب پا آخرت کی پا آخرت کی دا ثواب امید کوئی تاسو ما لا یرجون او داغا دغا امید ام نشت دے داغا امید سرے کوئی ذر ملک حفاظت کو ما اغا داوئی او توی چا اللہ با ما لا جنت را کئی مڑا آغا جنگی گی اوتا نا جنگی گی دا آغا آڑو جنت تا خیال ہم نشتر ہے آغا ویزا ملک ساتم صرف آغا دا ٹکی ہوئی او تب کل آدام ویلی زا جنت وارم نو بیاول نا جنگی گی او سر دویم مانا جی کرکڑی دا تفسیر جلالین و ترجون من اللہ او تاسو امید ساتی دا اللہ تعالی نا ان نصر تاسو دا اللہ نا امید ساتی دا امداد چا اللہ با دا سر امداد کئی مالا ارجون دا آغا سو چا آغای امید نساتی آغا خود اللہ تعالیٰ نہ دغه امیدم نہ کئی نو تخو مجاہد ته مسلمان ستا خدا امید سترے کنه چې الله تعالیٰ به مالا اجر او ثواب را کئی وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالیٰ پویا حکمتون والا و ترجون من الله ما لا یرجون د دې تفسیر خادین هم ذکر کړی تفسیر سمرقندی او تفسیر جلالین دا کوم دوه توجیهات مې چې طویل چې ګرځي بس دغه پیدا کوي په تفسیرونو کې انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما رب دا آیت دا ما قبل سردار مخی اللہ تعالی احکامات ذکر کل دا جہاد او دا ہجرت او دا من او دا سفر اس اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی چپا دیر ٹول و احکام کی دا اللہ تعالی دا کتاب تابیداری و کئی او دا منافقان و پشانت کی مکی گئی چیزان دا اللہ تعالی دا پیسلون بچ کئی مخ کی خوڑیر احکامات بیان شل کرن اس اللہ تعالیٰ پا دی احکامات بانی عمل وکی دا منافقان و پشاند کی مکی گئی چی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی عمل نکوئی اگر پشاند کی مکی گئی پا دی آیاتون مانی دا پویدو دا پارا لازمی خبر دا چی شانی نزول بوایو خود دقا تکی و سروائی العبرت لعموم اللفظی لال خصوصی سبب اگر با سروائی زچر تشانی نزول ویما نو ابو حیان نمت لالی تفسیر بحر المحیط مختلف الفاظ دا علماء و مفسرین و محدثین ذکر کړی دي ډیر په تفصیل سره زرت دا ټول روایت او خلاصه ویم حاصل ارته ویم حاصل دا غی دا دی یو غلو تعمد غینمو غلو او تعمد غینمو اغه غلا او کلا دا قتاده ابن نعمان نه اصغر اغلاق للا او دا اوړو په ګډی کې دا اوړو په یو بوجه کې خودله پټیک للا او بیا لاړ هغه غاړه غوټې د یهودی کرکې خودله تعمد غل نمو د چان اغلا وکړله د نعمان ابن د قطاده ابن نعمان نه اغلا وکړله زغره ته اغلا کړله او د اوړو په ګوډي کې کې خودله په یو بوجۍ کې کې خودله او هغه غلا یې ویوړله د یو یهودی کرکې خودله وې دا زما امانت دی زر اعظم او دا وستا کړ پرته دا خبره وکړله دا تعمد چې دا اس یو غل غوند کې وو نو قطاده چې سباله دا وکړه په دوامه باندې څنګه چلې ارسه غلام لا خو دې نه کړي ویسې ما ته ډېر ګوري را ګوري څه چل خو به تا کې شته دی هغه ورته وایي قرآن قسم یې وکړه الله دې نه کړي چې زه غلا وکړم مسلمان یم او دې روجې کوم زه به نه ګورم زه به ستا نه غلا کوم بس خبرې مې برې وکړلې ځان مې غلا واړوله هغه ورته وایي صحیح ده چې نه دې ده کړې زه به ستا ته څه ویم خو هسي څه خړ خړ پړ ګرځېدلې یم داسې راته معلومېږي دا شیخ تا وړی دی خو ځه الله دې خیر کړي طعمه دا قطاده ابن نعمان ګرځېده ګرځېده ګرځېده اوس خلکو بعضې ډېر هوښیاري که نه قدم یې واخیسته نو قدم یې واخیسته واخیسته هغه خو د اوړو ګوړې و که نه هغې کې لږ سوری و نو بوجۍ نه اوړه تویدل تویدل تویدل لاړ چې دی د یهودي په کور باندې قدم ور ورداخل کړ یهودي ته وایې تباه شوي تا خو زما نه غلا کړې ده وایي غلا دې کړې ده غلا هغه ورته وایي چې ما خو غلا نه ده کړې وایي دا اوړه وایي ته راشه تا ته قدم درخېمه دې ځای ته را رسېدلې ستا کور ته رانوتې دی څنګه تا غلا نه ده کړې پښتانه څه وایې وایي یا مې غلی یا قدم وباسه مڼ وباسه وړاندې خو زما د کور نه مڼ را رسېدلی دی تا ته یا ته مڼ وباسه وړاندې ما ته بل څوک راته را وښایه ستا کور ته خو راغلی دی یا راته ته بل سړی وښایه او یا خو ته مې غلی نو بل څوک خو نه دی پښتانه دا کوي ښه تاسو به لیدلي په دا ډېر خلک دښمنیانې چې داسې کار چې وکړي نو بس هغه سړی باندې صرف دقه آواز وکړي وایي مڼ مې راته راورساو دښمن مې یا مڼ وباسه یا مې دښمن یو ځیتې بس یې بیا وله مڼ ونه ښي وړاندې یې ونه باسي د خپل کور نه بس بیا سره دښمني شروع کړي نو هغه مته دغه خبره وکړله دغه ورته ویلله یهودي ته ویلله قطاده ابن نعمان یا به مڼ وباسي وړاندې یا مې ته غلی هغه ورته وایي مڼ خو زه وباسم دله بالکله وایي دا خو د هغه راوړې ده طعمه راوړې ده ما ته وایي چې دا به ستا سره امانت پروتي وایي دا خو هغه راوړې ده نبی علیه الصلات وسلام هلته کې دغه طعمه چېرې قسم وکړه انکار یې وکړه او دلته کې د دې یهودي سره او یا د قطاده ابن نعمان سره د دې طعمه په دغه باندې په غلا باندې ګواهیم نه وه ګواهان هم نه وو او هغه هلته کې قسم کوو نو چې ګواهان نه یو قسم کې خو هغه بری کېږي او غلا موندلی شوی د چا سره هغه رنګ هات چې ورته وایي هغه خو نیولی شوی د یهودي په غاړه غوټه خو د یهودي په کور کې پیدا شوی ده نبی علیه الصلات والسلام اراده وکړله چې فیصله وکړي په یهودي باندې چې دا غلطه یې دا آیاتونه سمدست نازل شول ای پیغمبره خبره حقیقت دغ سې نه دی لکه دا څنګه چې ستا ذهن ته راغلی ده دا آیات دلیل دی په دې باندې چې نبی علیه الصلات والسلام عالم الغیب نو په غیب باندې نه پوهېده دا آیاتونه راغلل غلا خو هغه کړې ده بیا د دې په منځ کې هغو د شپې جرګې هم کړې دي او لانجې جاخې یې کړې دي بیا چېرې طعمه کوم ملګري وو نو بس د هغې د ملګرتیا دپاره چې دی بانې او هیلې وټې د هغې دپاره لټولې چې داسې وشي دا بد شي د دې نه الله تعالی وایي داسې مه کوه الله تعالی وایي ما د باندې دا مهرباني وکړله چې دا غل مې درته درښوده چې غل هغه پلانې دی د ده په روژه باندې او د وایي چې زه و چېرته غلا نه هم دقه دی دا ډېر قسمونه او د هغه چې کوي بیا اکثر په کې هغه راګیریږي هم دغسې الله تعالی هغه دغه ذکر کوي الله تعالی غ احکام ذکر کړي ان انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کړ دې مونږ تا ته کتاب قران کریم بالحق بصدق یا بالحق مخ کتاب استماع ویلو دا بعد تلبس د پاره دا مصاحبت د پاره دا دغه قران کریم چې مشتمل دی په حق باندې یا لبیان الحق د پاره دا بیان د حق لتحكم بین الناس دې لپاره چې ته فیصله وکې په میند خلکو کې بما آک الله په هغه طریقه باندې چې خودری د الله تعالی تا ته بما اراک الله تفسیر قرطبی ذکر کړی دی هغه کومه طریقه ده معناه علی قوانین شرعی د شریعت په قوانینو باندې فیصله کوه علی قوانین شرعی بما اراک الله سره علی قوانین شرعی د شریعت په قانون باندې فیصله کوه ولا تکن للخائنین خصیما او مکیږه د خیانتګرو دپاره خصیما دو معنی دي تفسیر سمرقندی معنا کړی ده خصیما معنا معینا مکیږه ته د خیانتګرو دپاره د غلاګرو دپاره خصیما معینا د هغې امدادي مکیږه د هغې سره مرسته مه کوه دویم ولا تکن للخائنین او مکیږه ته د خیانتګرو دپاره خصیما مدافعا عنهم تفسیر سراج المنیر وایي د هغې نه دفاع مه کوه د هغې نه دفاع مه کوه دفاع د هغې نه مه کوه نو دا آیات دلیل دی په دې باندې دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د یو سړي دپاره وکالت کول چی آغا پا ناجائز باندی چی جرم داغی خکارا شی داغی دا بچ کول دا پارا وکالت کول دا غیر شرعی کار دے حرام کار دے دا سر حرام کار دے شیخ علی اللہ کول گرامی رحمہ اللہ تعالی دا آغا کتاب دے اعلام پاگی کلکل دے الوکالتو پیل پاکستان آغا گو رہی بے وکالت کول پا پاکستان کی آغا سنگ دی تفسیر قرطبی جی کرکڑی دی وی فی هذا دلیل پدی آیات کی دلیل دے علی ان النیابت عن المبتلی نیابت کول دا مبتلنا دا غی دا پارا وکالت کول والمتحامی او بچاوانی چی تحمت لگی دلے دے پی الخصومتی لا تجوزو دا جاواز نلدی امام قرطبی دا ذکر کردی دی نو وکالت پا غیر شرعی کار کی چی او سڑے پا ناجائز دے تا تا پتہ ولگی لشدانا تا پا ناجائز باندے دا در پارا وکالت کول دا غیر شرعی کار دے حرام کار دے او پا دقا وکالت بانی بیا پیسی اغیسل دغم حرام دے و ناجائز دی دا دی آیات پا تفسیر کی دا ذکر شوی بیا تفسیر نو گوری دا وضاحت اکڑا دے ولا تکل الخائنین خصیم او مکی گا دا خیانتگر دا پارا طرفدار مدافع عنہم تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی واستغفر الله بخنه غوړه د الله تعالی نه یو ادب الله ذکر کوس آداب الله تعالی ذکر کوي نبی علیہ السلام ته یو د خیانتګر او د غلاګر او طرفدار بنه کیږي دویم واستغفر الله بخنه غوړه د الله تعالی نه نو امام قرطبی ذکر کړی دی واستغفر الله واستغفر لامتک بخنه غوړه د خپل امت د ګناهونو د پاره نبی علیہ السلام پر گناہون نفاکو واستغفر الله واستغفر الله لامتک د خپل امت د پاره بخنه غوړه او دیمه معنا واستغفر الله هذا الاستغفار هذا استغفار تعبد دا استغفار د تعبد دی مونږ او تاسو چې استغفار وایو نو باز استغفار د دې لپاره چې ګناهونم کړی دي چې الله تعالی ګناهونم معاف کړي او پیغمبران چې استغفار وایو نو دا تعبدی دا صحیح تعبدی عبادت دی عبادت پیغمبران چې وایي یا واستغفر الله بخنه غوړ د الله تعالی نه نبی علیہ السلام ای حدیث کرا غلی دی انه لیغان علی قلبی فاستغفر الله 70 مره او 100 مره زما په لبن یو بوج راځي یو زن پیراشي نو زبیا سر دل یا او یا دل استغفار ویم الله تعالی می بیا خکی نو واستغفر د دې د پاره دی چې دا بوج تا ختم شي د پاره دی د ګناهونو د پاره نه دی نو دا امام قرطبی دا ذکر کړی دی دا وضاحت کړی دی او تفسیر سراج المنیر یو ډیر بهترین خبره کړی دا هغه عبارت ولي کې خیر ده فائدہ بدر کی هغه وی هاذا الاستغفار لا عن ذنب دا استغفار د ګناه د وجنه نه دی لا عن ذنب خان د سره فار ده هغه بیا یو ډیر بهترین خبره کړی دا هغه وی ولکن عن مقام عال للارتقاء الى اعلى منه ودا لكن عن مقام عال للارتقاء الى اعلى منه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو درجه کې لري په یو مقام کې لري نو چې دا استغفار وای نو د عالی نه به اعلی شي د عالی نه بس شي اعلی بشي د دې لپاره استغفار وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولكن عن مقام عال للارتقاء الى اعلى منه واتم اغه مقام ته بده استغفار باندې ځان رسي چې هغه دې استغفار د ویلو نه مخکې په هغه مقام کې نو نو دا عالینا اعلا تزان رسیا تدیر پار دا استغفار وی واستغفر الله تفسیر سراج المنیر رو گوری دیر خوندوری خبری ذکر کردی نو دا معنی و مطلب دی تست ما دا غی خلاصه ویل واستغفر الله بخنه غواړه دا الله تعالی نه او تست ما ویل چه هر استغفار دلالت پا گناه بانی نکیشی سری گناه کردی ولی سری دا لیترین نراوزی نو بیاوی غفرانک الحمدلله الذی اذهب عنی الاذا وعافانی نو غفرانک زه دنده څه ګناه وکړله څه ګناه یې کړی ده هسې زړه یې سپک شو اوس دا څه ګناه خو نه ده امتیاز یې وکړلی او داسې مات واستغفر الله بخنه غواړه د الله تعالی نه ان الله کان غفور الرحیم یقین الله تعالی دی بخنه کوونکی رحم کوونکی ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم دریم ادب الله تعالی ذکر کوي یې چې څوک باطله دی دا غیر فار دلائل مو آیا دا غیر طرف نه جګړې مکوا ډیر خلک پرې معاشره کې داسي یو سړی ته ښه معلوم شي چې دا سړی په خطا باندې دی د هغه لپاره دلیلونه وایي بس د خطا سړی لپاره ولې دلیل وایي د هغې ولې ملګرتیا کې دا خو ګناه ده ولا تجادل عن الذین او جګړه مه کوه د هغه کسانو د طرف نه یختانونه انفسهم چې نقصان کې اچولي دي خپل ځانونه پغلا کول سره غلای کړی ده لکه دغه مخکې آیاتونو کې ذکر شول ان الله لا يحب يقين الله تعالى من ان کای من کان خوانا سوک چی ډیر خیانتګری عظیم او ګناګار وی ډیر ګناګار دی او خیانتګر دی الله دغه سره مین نه کای مفسرین لیکلی دی دا تفسیر سراج المنیر په حوالہ ورته ویم عبارت وګد دی خدای تعالی ډویم حوالہ ته ولیکي اغه رویا ان طعما هربا الى مکه بیا دا طعما اغه غل چې واغه مکه ته وتښتید ورته دا بیا مرتدم شو اغه بیا مرتدم شو بیا یو بل خبره کوله وی خلق سوی بد عادت په بسم الله نه بدلیږي که سوی پښتو کې خلق وي بد عادت چې دی اغه په بسم الله نه بدلیږي بیا نو لاړ د مدینې نه مکه ته وتښتید په مکه کې بیا مرتد شو هلته کې اغلاګانې کولې وثقب حائطا ليسرق متاع اهله یو دیوالې د چا سوری کړه چې ورننه وځي یا دکان یې واهه یا د چا کور واهه غلا یې کوله د هغې نه دکان یې سوری کړه نو فسقط الحائط علیه فقتله دیوال پرې راورغښته د شرم خلک وایي د شرم هغه په دغه باندې که نه هغه شندګي نو بس داسې وشو چې دیوال یې دغه کاوه دننه ورننوته چې غلا وکړي هغه دغه پرې راورغښته دیوال پرې راورغښته په هغه ځای کې مړ شو بس خبره خلاص شوله دا هغه چلو الله تعالی وایي د داسې غلطو خلکو طرفدار مه کیږه د هغې لپاره دلایل مه وایه داسې مه کوه دا خو غلط سړی و نو د غلط دا خو تاسو ته ما ویل نبی علیه السلام ته خطابات دي خو هغه خلک وایي پښتو کې وایي انګورې لورې تا ته ویم انګورې ته یې واوره دا هغه خبره ده ما او تا ته وایي چې د غلطو خلکو الله تعالی وایي طرفداري مه کوه او بیا هغه داسې وشرمېده چې په غلا کې چېرې لاړ دیوال پرې راورغښته خا تاسو کول نه پردي په کور کې سار به په شرمېدلي باندې دیوال له پاسه پروت و خلک به چې دی داسې خبره ولا تجادل عن الذين جغلم كودا قسم در طرف نه اختانون ان پزم چې نقصان کې چې ولید خپل ځانونه ان الله لا يحب يقين الله تعالى من ان كي من كان خوانا دا چا سره چې ډیر خیانتګر اسیم ګناګار وي اغي سره الله تعالی من ان كي يستقون من الناس ولا يستقون من الله دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د منافقانو قباحتونه دا غلو او د منافقانو قباحتونه الله تعالی ذکر کوي درې معنی می پیدا کړلی په تفسیرونو کې ناغدری وانا تکو ماسانی اسانی مانی دی یو مانا دا یستخون من الناسی دیو زان پتی دا خلقونا ولا یستخون من الله او نشی پتی دلی دیو دا اللہ تعالی نا دیو نشی پتی دلی دا اللہ تعالی نا تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا اغوی یستخون پا مانا دا یستطیرون من الناسی ولا یستطیرون من الله دیو زان پتی دا خلقونا خلیکن دا اللہ تعالی نا نشی پتی دلی تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا دوی مانا جی کرکڑی دا مپسرینو تفسیر سراج المنیر او دغسی تفسیر بیزاوی مانا کری دا وی دا یستخون پا مانا دا یستحیون سر دا یستحیون من الناس حیاول وردی دا خلقنا ولا یستحیون من الله او نشرمیگی دا اللہ تعالی نا گناہ خو دا خلقو پا مخ کی نکی دا خلقو نشرمیگی خو بیا چی زان لچی گناہ کئی نو بیا دا اللہ تعالی نا نشرمیگی د خلکو نه ولا حیا ورځي د مور او پلار د استاد نه ولا حیا ورځي خو د الله نه ولا بیا حیا نه ورځي د الله نه ولا بیا حیا نه ورځي دغه معنا کړی د تفسیر بیضاوي او تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی یو دریم معنا کړی د تفسیر سراج المنیر او تفسیر بیضاوي ماغې ته اشاره کړی ده هغه وایي یخافون من الناس ولا یخافون منه یریږي دیو د خلکو نه او د الله تعالی نه نه یریږي د خلکو نه خو یریږي خو لیکن بیا د الله تعالی نه نه یریږي چې څوک د الله نه یریږي خو په کار دار چې بیا ګناه پرېږدي کنه د ګناه د پرېښودلو دپاره یو غټه نسخه دا ده چې ته ګناه کې دا ووایه چې الله تعالی په ما باندې قدرت لري ما الله تعالی جینی نو یخافون من الناس ولا یخافون منه د الله نه یری نشته دی یا من اهون الناظرین الی اے هغه انسان چې په ټولو کتونکو کې الله ته تسپک ګوري چې څوک دې په ګناهی نه بیا ګناه نه کې الله دین یو ته ګناه کې نو ته الله تسپک ګوري ځکه دا کار کېته یا من اهون الناظرین الی الله تعالی چې ته ټولو نه سپک ګڼي چې بل څوک دې ته ګوري ګناه نه کې او چې الله دې ته ګوري نو ته بیا ګناه کې یستخون من الناس دیو ځان پټی د خلکو نه ولا یستخون من الله او ځان نشي پټولی د الله تعالی نه ځکه دا وهو معهم دا جمله علت تر فرض ما قبل دا الله نه ځکه نشي پټیدل او هو معهم الله تعالی د دیو سره دی الله د دیو سره دی تفسیر قرطبی سره دا حواله سره لیکي بل علم والرؤيه والسمع وهذا قول اهل السنه والجماعه وهو معهم الله تعالى د دیو سره دی بالعلم والرؤيه والسمع الله د دیو سره دی په اعتبار د علم سره په اعتبار د رؤيت سره الله یني او والسمع دیو چې کوم خبره کوي هغه الله تعالى اوري نو د معیت نه مراد دغه معیت دی بعض علماء ذکر کړی دی وهو معهم دا معیت چې دی دا د متشابهات نه دی کما یلیق بشانه دا الله د شان سره چې څنګه معیت مناسب دی او دویم قول دغه امام قرطبی ذکر کړی دی او د معیت نه دا د اهل سنت والجماعت دغه دی د معیت نه مراد معیت د مکان مراد نه دی ځکه هغه مذهب د جهمیه او د معتزله او د قدریه دی هغه د باطل فرقو دغه مذهب دی نو معیت د مکان نه دی مراد خبره به یاد ساتئ ښه په لهذا په عوامو کې دا خبره یوه مشهوره ده که تر چانه تپوس وکړي الله تعالی چرته دی الله چرته دی نو خلق څه وایي الله په هر ځای کې دی د دې لفظ دوه معنی دي که دا وایي چې الله تعالی په هر ځای کې رهني بې اعتبار العلم والقدرت والرؤیت والسمع دا خبره صحیح ده وهو معهم الله په هر ځای کې او کر دین مراد دای چې الله تعالی په اعتبار د مکان سره په هر ځای کې دی نو دا عقیده د جهمیه او د قدریه او دا د معتزله او عقیده ده دا باطل عقیده ده خبر باندې پوه شو لیکن نو د معیت نو مراد معیت المکان مراد نه دی دغه به سره وایي خامخا بشری معتزلی مناظره کوله د اهل سنت والجماعت سره هغه ویل الله تعالی په هر ځای کې دی نو دا آیات وایي وایي ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم چې جرګه د دریو کسانو وي الله تعالی څلورمي چې جرګه د څلور وي الله تعالی پنځمي په دې نه دلیل ونیوای الله تعالی په هر ځای کې دی نو د اهل سنت والجماعت هغه عالم ورته ویل نعوذ بالله من ذلک الله تعالی سره ټوپۍ لاندې دی نعوذ بالله من ذلک الله تعالی ستا د خر په خېټه کې دی هر ځای خو بیا غم دی که نه نو دلته څه ګډې وډې ویته نو د معیت نه مراد معیت دی بې اعتبار العلم والقدرت والسمع والرؤیت دغه ته مراد دی امام قرطبی هم دغه ذکر کړي وهو معهم الله تعالی د دیو سره دی یعنی په اعتبار د علم د قدرت او د رؤیت او د سمع سره اذ یبیتون کله چې دیو جرګې کوي ما لا یرضا من القول دا هغه څه نه چې نه خوښي الله تعالی د وینا نه نو طعما او د هغې ملګرو چې کله اغلا وکړل نو وی کار خو شوی دی اوس راځئ چې د خلاصۍ لپاره یو څه جرګې وکړو څه منصوبې جوړې کړو الله تعالی وایي دیو جرګې هم بیا د هغې لپاره کولې وکان الله بما یعملون محیطا او دی الله تعالی د دیو عملون لره محیطا راګیرونکې تفسیر سراج المنیر وایي علما و قدرتا الله د دیو دا عملونه په خپل علم او په قدرت کې راګیر کړي دي د الله نه پټېدلی نشي ما لا یرضا من القول ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه اس الله تعالی ذکر کوي خطاب هغه کسان ته چې هغه د طعما طرفداري کوي کتا سی په دنیا کې طرفداري وکړي نو په قیامت کې بیا څوک طرفداري کوي قیامت کې څوک طرفداري وکړي ها انتم هؤلاء مکه مرته بار بار ویلي ها تنبیهیه ده انتم ها خبردار انتم تاسو هؤلاء ایدغه خلکو جادلتم عنه چې تاسو جګړه کوئ د ده د طرف نه په حیاتي دنیا په ژوند دنیا کې په مئی جادل الله نو څوک دی چې جګړه به وکړي د الله تعالی سره یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې چې د الله تعالی نه بچ کی نو په سرینو ذکر کړی دی په مئی جادل الله معناه الانکار والتوبیخ په دې استفهام کې معنا د انکار او د توبیخ پرته ده معناه الانکار والتوبیخ دا به سر یاد ساتئ یعنی نشی کولے سوک با قیامت کی بیارد دم رست نشی کولے اما یکونو علیہم وکیلا بلکہ سوک دے آغا کس چوی با پا دیو بانی زیموار وکیلا دے سمانا دا سوک دے چرا دیو زیموار چی تفسیر خازین تلار چی اغیر دیر ویستری نمانا کرد مانا محافظا سوک دے چی بیابر دیو حفاظتو کی دے اللہ تعالی نا یا محامیان عنهم من بأس اللہ سوک دے چی بیاد دی زیموار چی چی دے اللہ تعالی دا عذاب نے بچ کی محامیان بچکه اون کې شي رذر پاره عنهم من باس الله تفسیر خازن وای حفاظت به بیا د الله تعالی د عذاب نه څوک کی څوک به د الله تعالی د عذاب نه بچ کی محامیان عنهم من باس الله تعالی تفسیر خازن دغه لیکلی یعنی څوک کې د الله تعالی نه بیا نشي بچ کوله من يعمل ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ترغیب ذکر کې الله تعالی توبې ته او مې عمل سو انا او چا چې عمل وکړ او یزدم نفسه او یزلم وکړ خپل ځان باندې دې دوه کې فرق سره یو فرق ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر، مَن یعمل سوءاً الصغیرہ، د دین مراد چیرې گنای کبیره تی مراد ده، او یظلم نفسه الکبیرہ، مراد د دین گنای کبیره ده، کچا وړه گنا وکړه یا کټ گنا وکړه او بیا د الله تعالی نه بخنه وغوښتله، الله تعالی به معاف کړي. دویم فرق ذکر کړی دی علماو، سوء ان مراد چیرې اغلا کول دی، او یظلم نفسه نه مراد د هغې تهمت لګول دی په بل چا باندې، دغه تی مراد دی. نو دو فرقونه مې ته ذکر کړل، سوء ان مراد چیرې اغلا کول دی یا بله گناه ده، او یظلم نفسه مراد د دې نه بیا د هغه گناه تهمت لګول دی په بل چا باندې، بهتان یې لګول دی په بل چا باندې. ثم یستغفر الله، او بیا دې بخنه وغواړي د الله تعالی نه سره د توبې نه، دغه به سره وایي. ښه، دا سر لیکل دی تفسیر قرطبی، و یواز استغفار باللسان دا مفید نه دی لپاره د بخشش د گناه، بلکې توبه به سره خامخا وباسي، نو دا مقید دی په قید د توبې باندې. او دا غی سره یو بل قید هم بیاشته دی چې هغه قید د مشیت د الله تعالی دی، نو دواړه سره وایي. پوره ترجمه داسې وکړي، ثم یستغفر الله، بیا د بخنه وغواړي د الله تعالی نه سره د توبې نه، که الله وغواړي یجد الله غفور رحیم، نو وبمومی الله تعالی غفور رحیم، بخنه کوونکی رحم کوونکی دې دې کې، بیا یجد الله ذکر شوی دی. نو معنا دا شوله چې دا چا غلا وکړله، یا بدکاری وکړله، چا باندې بدنامه ولګوله، ګناه وکړله، دا داسې دی لکه الله تعالی چې تیر شوی، الله تعالی تې ورک شوی، نو بیا چې توبه وباسي او بخنه وغواړي د الله تعالی نه، دا سیدی لکه الله تعالی چې اومنده د الله سره بیا تعلق جوړ شي. یجد الله غفور رحیم. ومن یکسب اسما فانما یکسب علی نفسه، دی آیات مخ کی آیات کی ترغیب و توبی تا، دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی تخویب، که توبه وی نستن الله تعالی بولا عذاب ورکی. ومن یکسب اسما او چاچه وکړه لګنا، فانما یکسب علی نفسه، یقینا دی کئ دغه گناه لرا، علی نفسه چې د دې گناه نقصان په دبانې دی، علی نفسه، علی راجی لپاره د ضرر، نقصان په دبانې دی، نقصان په دبانې دی. مفسرین لیکلی دی یو کسب دی، کسب څه ته ویلی کیږي؟ کسب ویلی کیږي هغه قول او هغه عمل ته چې مقصد پاغې کې ځان ته پیدا راخلی، یا د ځان نه دفاع کول دی یو ضرر، کسب دی ته ویلی کیږي. کسب ویلی کیږي هر هغه کار ته یا هر هغه وینا ته چې مقصد پاغې کې ځان ته پیدا راخل وي، یا د ځان نه ضرر د پکول وي. د دې وجنه د الله تعالی کارونو ته کسب نشي ویللی. ولی کم کار چې الله تعالی کوي نو په هغې کې مقصد ځان ته پیدا راخل، یا د ځان نه ضرر د پکول نشته دی، نو د الله کارونو باندې اطلاق د کسب نه کیږي. کسب دې ته وایي چې ځان ته پکې پیدا راکاږي، یا د ځان نه نقصان د پکې، او د الله په کارونو کې هغې دا نشي ویلی چې الله د ځان نه نقصان د پک او یا ځان ته پیدا راخل. ومن یکسب اسما او چا چې وکړه له ګناه، فانما یکسب، یقینا دی کوي دغه ګناه لرا، علی نفسه، چې ضرر یې په خپل ځان باندې دی، نقصان یې خپل ځان ته دی. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی پویا حکمتونو والا. ومن یکسب خطویتن او اسما، ومن یکسب خطویتن او چا چې وکړه له وړوکي ګناه او اسما، یا غټه ګناه. یو فرق مې درته ذکر کړه، تاسو دغه ته سوچ کوئ. خطویتن په معنا د ذنبا صغیرا، او اسمن ذنبا کبیرا. تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دا فرق ذکر کړی، ذنبا صغیرا او ذنبا کبیرا، یو فرق دغه دی. دویم فرق ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر، من یکسب خطویتا، چا چې وکړه له ګناه، ما لا عمد فیه، چې قصدن یې نه کړی، او اسمن، او یې ګناه وکړه، ما کان عن عمد، قصدن یې وکړه، یو هغه چې به اراده یې کړی ده، ګناه ته وشوله، لکه مثلا په خطایې باندې وکړي، نو گناه خدا خورانیول پاگی بانی نشته ده، گناه خوک پا خورانیول پی نشته ده. او اسمن یادا چه ما کان عن عمدین، قصدن وکلله، نو داغ دو فرقونه دی. تفسیر سراج المنیر داغ ذکر کرده، ثم یرمی بهی برئن، او بیای بدنام که پاگی بانی برئن، پاک دامن انسان، یرمی بهی، دا بهی زمیر راجی ده، اغا خطویی یا اغا اسم تراجی ده. فقد احتمل بهتانا، یقینا پر تکلل دا لوی بدنامه، او اسم مبین، او گناه کارا، لوی بدنامه را پر تکلل، او دیخ کارا گناه وکلل، کارا گناه بهتانا، یو دی غیبت او ولی بهتان. احادیث مبارکه و کلاغی فرق راغلی، غیبت دی تولے کی گی ذکر کا آخا کبھی ما یکرہو حدیث کرا غلی تد اخفل غرور یو بیان کی پا غطر قبانی چا غیبت گنی تا غیبت گنی و تا ذکرو کی او اغشتا دینا پا حالت دا غیبوبت کی پا حالت دا غیبوالی کی صحابیوی دا اللہ پیغمبر مونگ دا یو رور ذکرو کو آغا نشتا دے خلی کی ناغ کار پا غی کشتا دینا دا بیام غیبت دے نبی علیہ السلام تو آو چی یہ پکی او تی بیان کی او آغا نشتا دے نو دا غیبت دے او چی آغا کار پکی نی او تی پیوے پا قد با حد تا ہو نو تاو پا غیبا نی بیا بہتان و لگاو نو دا بہتان گناہ دے رضیہ تر پا نسبت دا غیبت باندے بہتان تا بہتان ولے ولے کی گی بہتان ماخوز دے دا بہتن نا بہت ولے کی گی حیرانتی آتا یو انسان دا زن خبر نا دے نا پکی آغا کار شتا دے او توی دا کار کرے دے نو آغا انسان حیران چی چی لکا دا اس سو کما نو بہتان ماخوز دے دا بہتن نا بہت ولے کی گی حیرانتی آتا یو چاکی یو کار نہیں یو تا پی ور تڑلی پا دروغ باندے نو آغا حیران چی چی دا سو یار زو خود دین آڑو خبرم نیم فم یرمی بیہی بری اناو بیا بدنام کی پا آغی بانی پات دا پاک دامن انسان پا قدیح تمال بہتانا یقینا راپور تک لدالو یا بدنام او اسم مبین او گناہ کارا خکارا گناہ اکلد ولو لا فضل اللہ علیک و رحمت لہم طائبتنا منہم ایو ذلوک و ما یو ذلونا الا انفسهم دی آیات کی عظمت شان اور عصمت دنبی علیہ السلام بیانی گی دنبی علیہ السلام لوی شان بیانی گی او داغا عصمت بیانی گی چی اللہ تعالیٰ دا گناہ نبچ کڑے ہوں ترجمہ تو وقش ہے ولولا فضل اللہ علیکا کچھر تنوے فضل اللہ تعالیٰ بتا بانے ورحمتو او نوے مہربانی دا اللہ تعالیٰ بتا بانے فضل نمراد ارالی گل دا وحی دی خصوصا دا دی آیاتونو دا آیاتونو اللہ تعالیٰ راولی گل و رحمتو او نوے مہربانی دا اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ربچ کول دا پا پیسلہ کی دا خطایینا ہر دیکھے دا فضل و دا رحمتیو مانا مراد نہیں دی دیکھے دا فضل مراد سرے اللہ تعالیٰ وحی راولے گل دا آیاتون راولے گل دا دا اللہ تعالیٰ فضلو و رحمتو دا اللہ تعالیٰ مہربانی چھتا اللہ بچ کللی پا پیسلہ کی خطا نشولی پیسلہ کی خطا نشولی اللہ تعالیٰ دا خطایینا بچ کللی یا دویم قول لن بسرینو دارے دا فضل نمرات چرے وحی جلیدہ کنوے دا اللہ تعالیٰ فضل پتابانی چاگا وحی جلیدہ چا قرآن کریم دے ورحمتو ہوں او مہربانی دا اللہ تعالیٰ چاگا وحی خفیدہ او ما ینتقو عن الہوا لکا وحی خفیم آگا وحی دا لحمت خام خاقس کرے لحمت خام خاقس کرے او طائفتو منہو ویڈلی دا دیونا ایو ذلو کا چی خطا کی تالا را پا پیس اے لکھا دا اللہ بندیان چرت ترجمہ داوانا کئی ایو ذلی کا ایو ذلو کا جی گمراہ کی تالا را نبی علیہ السلام چا گمراہ کولیش پا نبی علیہ السلام اندہ شیطان وسن رسید بل شیطان بلا سوگی ایو ذلو کا مانا میر توقلل تاس بایش دارت شاویل دی دارت تفسیر سمرقندی ویلل وی ایو ذلو کا ایو اختی اونا کا ایو اختی او کا فی الحکم ایو ایڈالی قسکڑے وچی تا خطا کی پا پیسلی کولو کی اگر سوکو اگر خود معلوم کنا طعما غل او داغی ملگری اغی قسمو کو ایمان دا کری نو بس اغی قسمو کو نبی علیہ السلام ارادہ کری وچی پیسلو کی پی یہودی باندی زکا چرے غاڑا غوٹا داغی پدے کی موجود شئیو نو ایو ذلو کا ایو اختیو کا فی الحکمی چتا پا پیسلو کی خطا کی تفسیر سمرقندی دا غلی کرلی دغه سی تفسیر بیضاوی لیکلی دی عن القضاء بالحق چې تا خطا کی تا واړی د حق فیصله کولونه بل عن القضاء بالحق په حق فیصله کول باندې تا دا غینه بل طرف ته واړی هغه منافقانو دا دغه کړو اراده کړو و ما یذلون الا انفسهم او نه خطا کوي دی مگر خپل ځان تفسیر سراج المنیر وای څنګه خپل ځان خطا کوي مخکې ویل نبی علیہ السلام خطا کوي وسو خپل ځان خطا کوي الله تعالی وي نو پرون هم موږ ویلو کنه چې قران کې الله تعالی وي چې تناقض نشته دی اختلاف نشته دی دا د بیا ستاسو ذهن تر راغی مخکې الله تعالی ویل تا خطا کوي وسو خپل ځان خطا کوي نو تاسو تفسیر سراج المنیر الته کې مرته ویلو چې هغه هغه حواله مرته ویلو هغه و چې دی عالم نو پښتنه کوي د بل چا نه داستا په علم کې کمی دی نو تفسیر سمرقندی وي دا ما ته معلوم دی ترجمه وما يذلون الا انفسهم اذ وبال ذلك عليهم د بل چا د خطا کولو چې ته نیت او اراده وکې د دې وبال او ګنا پتا باندې لیکل کیږي دا د سله لکه خپل ځان چې خطا ک خپل ځان دی خطا ک اذ وبال ذلك عليهم ذکر دغه کار ګنا په دې باندې دا اذ وبال ذلك عليهم دا ته ولیکي چې بیا خطا کیږي نه وما يضرونك من شيء او ضرر نشر سوال دی تا ته ضرر وانزل الله عليك الكتاب ونزل کړ دی الله تعالی وتا باندې کتاب والحکمت والسنت الكتاب وهي جلي والحكمة وهي خفي وعلمك ما لم تكن تعلم او پوی درکړی د تا ته الله تعالی د هغه څه چې ته پاغي باندې نه پویدلې بریلیان لکار جوړ او وعلمك ما لم تكن تعلم بس ته په غیب باندې نه پویدلې او الله تعالی پوی کړلې وای کم ذکری وای بعضی تفسیرونه ذکر کړی دی من الغیب نو سید کنا غو انباء الغیب دی کنا الله تعالی د بعضی خبرونه نبی علیہ السلام خبرې خود دغه ټکی اړ وای هم وایزر ته نورې حوالے وې مته دا یو تفسیر ماته وایزر تر شلو تفسیرونه حوالے وې او چوس غوی دی قمقل لغه په دې باندې پویږي چې من الغیب نو مراد څه شه دی بعضی حالات باندې الله تعالی نبی علیہ السلام پوی کوي په وحی باندې نو چې په وحی پوی کوي نو بیا څنګه غیب شول خو هغه خو نه پوهیږي نو تاسو ما چې دغه ټکی ته اړ وای هم مر مای ور یادوي چې دا په کوم تفسیر کې دی بیا ورته وای چې دا دی دغه نه تیر شي هغه ته مور یادوي خدا نور ته ور یاد کړي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای وعلم کما لم تکن تعلم من الشرائع والاحکام تد الله تعالی په شریعت او په احکام باندې نه پوهیدلې ما كنت تدری مل کتاب ول ایمان قران کې دغه ذکر شوی ته په ایمان باندې نه پوهیدلې په تفصیلات د ایمان باندې نو من الشرائع والاحکام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول و هو الشرع وی مراد دین دا اللہ تعالی شریعت دی او دین کی مراد دی و هو الشرع تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی دی نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ما يتعلق بامور الدین اللہ تعالی تا تاغه سو خو دل چاغه د دین سره متعلق دی ما يتعلق بامور الدین تفسیر کبیر کی امام راضی دا ذکر کړی نو بعضی هم پسیرون ذکر کړی دی هغه وی اخبار الاولین والآخرین د مخکینو قومونو حالات د الله تعالی ذکر کړی دی نو دغه تی مراد دی اوس خلق ولا بس وعلمک ما لم تکن تعلم او کوی کړی الله تعالی ته په هغه دین باندې چې ته په هغه باندې نه پویدلې یا ته خبر کړی الله تعالی دغه حالات نه چې هغه ته نو معلوم نو نوح علی السلام د قوم واقعیا د آدم علی السلام دغه واقعیات دغه ټول واقعیت د فرعون واقعیت او د موسی علیه السلام دا ستاسو چرته معلوم الله په غیبه نه پوهه کړلی وکانا فضل الله علیک عظیم او د فضل الله تعالی په تا باندې ډیر لوی الله ته باندې ډیر لوی مهربانی کړی دی هغه فضل د الله تعالی سره هغه انعامات اول فضیلت عموم د بعثت د نبی علیه السلام نبی علیه السلام د ټول خلکو لپاره پیغمبر دی دریم ختم نبوت د نبی علیہ السلام کان فضل الله علیک عظیما د اخری پیغمبر باندې بس د پیغمبرانو سلسله ختمه شوی دا نوې پیغمبر بل ناراضی عیسی علیہ السلام راضی خو نوې نه دی کنه دغه ټکی مې ځکه وای بیا به دا وای چې را اول ناراضی عیسی علیہ السلام خو راضی ختم نبوت د نبی علیہ السلام بل نوې پیغمبر ناراضی خبر خلاص شو دغه سی کثرت د معجزاتو نبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام وکانه فضل الله علیک عظیما سلورم د معجزات د نبی علیه السلام چې قران کریم دی تر د قیامت پورې د دې بقا وکانه فضل الله علیک عظیما مختلف تفسیرونه چې وګورئ دغه خبر به تراو باسي دا سلور خبرې وکانه فضل الله علیک عظیما او د فضل الله تعالی مهربانی الله تعالی به تاسو باندې ډیر لویه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی ادب فوارد جرگو کی ادب فوارد جرگو کی اور رب تیرے ما قبل سر خدیر مجیدار دے تو عمق پل مرگری راج مکڑیو یاران انڈیوالان او دوستان راج مکڑیو رازی چی جرگو کو مرگر سنگ اخلاص کو اللہ وی رزیر دا خود گناہ جرگ دا اس جرگیو لکی تا صحیح جرگی او کا کم چې شرعی جرگی دی نو دی آیات کې الله تعالی د جرګو په اړه کې آداب ذکر کړی دی ادب الله تعالی ذکر کړی نو د مخ کې سره ځکه متصل راول چې اغوال د جرگی کول غیر شرعی جرگی الله په پابندی ولګره د سیمه کول لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتر خیر لا لن فی الجنس دی بالکل منو چې خیر پکې جنس خیر پکې نشته دی نو دا مستلزم دی شر لره دا مستلزم دی صدر شر لره دا مستلزم شو ته شر جرګې مکوې لکه طعمه او داغې ملګرو انډیوانانو چې کولې لا خیر فی کثیر نشتره پیدا هیڅ پیدا په ډیرو جرګو کې من نجواهم د ډیرو جرګو د دیونه الا من امر بصدقتین مگر هغه څوک چې هغه حکم کوي پنی کوي من امر بصدقتین چې حکم کوي په صدقې باندې او معروف یا پنی کار باندې او اصلاح بین الناس او یا په صلح کولو سره په من د خلکو کې ذکا الدال على الخير كفاعله الا من امر بصدقه الدال على الخير كفاعله اغي وضاحت دي او پسلین ذکر کړی دي صدقین مراد نپلیو پر دي دوانه ده د دې فبارک مشوره کوي نو صحیح ده او معروف یا حکم کوي پنه کوي باندې یونی کی دادا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق یونی کی دام ده چې خپل غرور مسلمان سره پرون تندی باندې میلاوي شي معروف میرا تمخ کی ویلیو معروف سے طویلے کی دا تفسیر روح المانی پہ حوالہ میرا طویلیو معروف ہر حق قول او عمل طویلے کی گی چی داغی حسن ثابتی پہ دلیل شرعی باندے پہ دلیل شرعی باندے چی دا کم قول او دا کم عمل دا کم پہل حسن ثابت وی بس اگی طویلے کی گی معروف اگر چی ہر شئے دے بس او اصلاح بین الناسی او یا پہ اصلاح کا ولو سرا پہ مند خلقو کی پہ دی بانے جرگو کا چر دو مسلمانانو ورانه درازه چر دی فمین کی جوړ راولو یا بل یو نه کار فواره کی یا په دی باندې مشوره کو راځي چې دا طالبان چې دی دل راځي دغه کو مشوره کو پښمنه بدله کو په شریک باندې مشوره راځي دی لپاره کو دا صدقه ده کنه نپلی صدقه ده یا بل د سیو نیک خبره ده فقې کی مشوره کول پکاره و مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَوْ چاچو کدا کار ابتغاء مرضات الله ذا فرض لټولو درزاد در الله تعالی مقصد دې سره د الله تعالی رضا ده بسو پنوتی هی نظر دې چور بو کوم غغه ته اجر عظیمه ثواب لوي تفسیر سراج المنیر وې د لوی ثواب څه شه ده دا بسې د لوی ثواب هغه زبر ته ويم سړیا مخه پکېګه هغه یو مراد دې نه او هو الجنه مراد دې نه جنت دې الله بل جنت درکې تفسیر سراج المنیر وې یار یو بل سمانا باب کی کنا صرف دقا دا نان و یو بل مانا رتم کو مکنا اجرا عظیما و هو النظر الى وجه الكریم اغا نظر کول دی دا اللہ تلا مختدی داری الہی تی مراد دی که دا کارون دی دا اللہ دا پارا اکلل تا دا اللہ دا پارا کردی دی دا اللہ سر و ملاقات و کی دی دار باو کی دا اللہ تلا پا قیامت کی که دا اللہ دا پارا کئی خوبیار تا اللہ فلزان خی کنا دا اللہ سر و دی دار کی بیا وهو النظر الى وجهه الكريم تفسير سراج المنير دغه دوان معنی کړي پس او پنوتیه اجر عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ربته ما قبل سر دا عطف دی فمن يفعل ذلك او دته ولیکيږي عطف دی ربط التزاد دته ولیکيږي سو توي ربط التزاد نو مخکې بشارت ذکر کا وس الله تعالی ذکر کوي تخويف او دا تزاد دا هم یو طریقه دا ربط دا پا قرآن کی دا طریقه دا ربط دا پا قرآن کی بس دا ربط تزاد دے نو ما پس سو پنوتیه اجرن عدوی ما نو دیده کوئی نس دیه جهنم و ساعت مسویر نو دیده که ربط تزاد شده او ما یو شاقق الرسول اچاچ خلافو که دا نبی علیہ السلام شق شق و لیکی گی یو طرف پکن نو دی خلافو که نو دا پا یو طرف کی واقع شو او د نبی علیہ السلام هغه طریقه په بل طرف کې واقع شولا مې شاقق نو شخص ته ویل کی یو طرف ته ویل کی احد الشقین یو طرف وې جواب ورکې په دې شق باندې یا په دې شق باندې نو شق ویل کی یو طرف ته نو هر کله چې تا د پیغمبر خلاف وک نو دا یو شق هغه طرف ته پاتې شو دا بل تا وامسته نو د پیغمبر په مخالفت کې راغلل نو مخالفت دا شق دی او مې شاقق الرسول چا چې خلاف وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد ما تبین له الهدى ورسو دا غنا چې خخ کار شو د ته هدایت خخ کار شو د ته هدایت تفسیر ابن کثیر ذکر کړه د معنا ډیره بهترین هغه من سلکا غیر طریق شریعت بس حاصل لدی دا د من سلکا غیر طریق شریعت سوک کې د شریعت د لارې نه علاوه په بل لار لړ اقبل لار ته معلوم در شریعت نه چې علاوه ده او خلق له په دوکي ورکی چې دا شریعت پیراولما د کم زینو پیراولې د امریکې بیړۍ ده پاتیا او نوې کارو کې پیرانه واسه په 1500 کالو کې پم نشي راوستل من سلکه غیر طریق شریعت د شریعت د لارې نه چالاوه په بل لار چې غلار د جمهوریت د پاغي لار باندې لړ دغه مانتی مراد ده دې کې د شریعت لار خو نه ده کله ويتبع غير سبيل المؤمنين روان شو دی په غیر د لارې د مؤمنانو نه د مؤمنانو د لارې نه علاوه په بل لار باندې روان شو المؤمنین نو مراد صحابه کرام دي المؤمنين نو الف لام عهد دي تفسير الوسي دغه ذکر کړی دي د الف لام عهد دي یو قول دغه ده دویم قول داره چې مراد دینه المؤمنين نو مراد الف لام استغراقی دی بکی د هر زمانی مؤمنان تی مراد دي د هر زمانی کامل مؤمنان تی مراد دی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی ویتبع غیر سبیل المؤمنین یتبع دینا غیر دین المؤمنین نو مؤمنانو چې کم دین دی نو په هغه لار باندې روان نشو بلکې د مؤمنانو د دین نه په بل لار باندې روان شو او دا دلیل په اجماع باندې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دینه دلیل نیولې ویتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شو دی په لار ده په غیر د لارې د مؤمنانو نه نو ولیه ما تولا نو وابړو دلره مونږه هغه طرف ته چې دی هغه طرف ته اوړي کم طرف ته چې وروړي بس پاغي کې تباہ او برباد شي ونسته جهنم او داخل وکړو مونږه دلره جهنم ته او سات مسیر او ډیر بد دی ورتللو نو ولیه ما تولا په دې سمانه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی ده نو ولیه ما تولا هغه وی نترکه مختار لنفسه پر یک دو مونږه دلره فاغس کې چې دا د ځان لپاره غوړه کړی نو ولیه ما تولا اړوې مونږه هغه طرف ته چې دا اوړي په خپل هغه طرف ته نترکه مختار لنفسه تفسیر سمنقندی وی او امام قرطبی وی نترکه ما یعبد پر یک دو مونږه دلره او هغه سره چې دای بندگی کوي بس دا چې کومه بندگی کوي الله تعالی مونږه پاره کې پر یک دو بس ونسله جهنم او ورداخل بکومنګه دلره جهنم تا وسات مسیرا او ډر ډیر بد زیده د ورتلو د جهنم جهنم ډیر بد زیده د ورتلو اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږه تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء مخکې دغه سی آیات تیر شوی او اته څلوېخ او په هغې کې مې ورته څلور اقسام هم ویلي د انسانانو څلور اقسام دي یاد وی ته کنه یو هغه دی چې د ګناه نه بالکل پاک دي دویم هغه دی چې توبه وباسي دریم هغه دی چې توبه یې نه ده ایستلې او یو هغه دی چې بیخي ګناه یې کړې نه ده مخکې د هغې وضاحت ذکر شوی دی بیا په هغه څلورم قسم کې اختلاف و د معتزله او د اهل سنت والجماعت د هغې وضاحت مې نه ده کړی ان الله لا یغفر یقینا الله تعالی نہ بخی ای یشرک به چی شرک وکلی چی داغه سره یغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخی اغه گناهونه چی خکته دی لاند دی کم دی دا شرک نہ لمن یشا او د چر پاره چو غواړي و من یشرک بالله او چی شرک وکد الله تعالی سره وقد ضل ضلالا بعیدا یقینا گمراه چو دی په گمراهی لری سره د حق نہ ډیر د حق نہ ډیر دی اتلری لاند یو روایت سره ولیکي عن علی رضی الله عنه دا علی رضی الله تعالی عنه روایت دی انه قال علی رضی الله تعالی عنه فرمای ما فی القران آیه احب الی من هذه الايه وای په قران کې ما تر دین بل محبوب آیات نشته دی ما فی القران آیه احب الی من هذه الايه دا آیات چې ما ته څومره خوښ دی نو دومره بل نه ولی الله تعالی و چې شرک نه علاوه نور گناهونه معاف کوم که خو خمیشي الله تعالی و مونږه معاف کړه الله تعالی زمونږه ټول گناهونه معاف کړه الله مونږه مشرکان نه زمونږه گناهونه معاف ای يدعون من دونه الا اناث و ای يدعون الا شیطان مریدا رب د آیات د مان قبل سره دار مخکې الله تعالی ویل چی داخله کا زلالم بعیدا دا گمراه دی په گمراهی لري سره د حق نه دی آیات کې داغه سبب ذکر کړي رب تر ما قبل سره دغه شو یا دویم و من ان الله لا یغفر ان یشرک به دویم ربت مخکې الله تعالی وی چې الله تعالی شرک نه بخي نو د مشرکانو شرک کم دی دی آیات کې مشرکانو شرک بیانېږي د ربت شو ما قبل سره ګوره قران د ډیر جت مربوط کتاب دی دا باندې تفسیرونه سره یقیني ګوري د جملې ربت ربل جملې سره برابر کړل په ډیر خوندور طریقې باندې خودی کی سوچ فکر پکار دے دیر پار ځان کړول پکار دی ته دیر پار تفسیرونه قتل پکار دی نو مخکې الله تعالی ویل چې الله تعالی شرک نه بخي کم شرک نه بخي ای یدعون من دونه دا بیان د شرک دی ته مشرکان دا شرک دیم الله تعالی ویل چې ای ذلهم ظلالا بعیدا نو گمراه دی په گمراهی لري سره د حق ناغه دا غیر پار اوس الله تعالی سبب ذکر کوي چې دی ولی گمراه دی ځکه دی شرک کوي کن ای یدعون من دونه امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وی دعا نہ مراد پدی دے کہ عبادت کی مراد دیں یعبدون من دونه الا اناسا دیو بندگی نه کوي د الله تعالی نه سوا مگر د زنانو د زنانو بندگی کوي د زنانو بندگی کوي اناسا نو مراد څه شی دی یا دویم قول د مفسرین داره دعا په خپل معنا سره دی او د دعا نو مراد چیرې استعانت طلب کول تی مراد دی دعا او الحاجت تی مراد ده دعا او الحاجت مراد ده او یا دعا په معنا د عبادت سره نو بیا معنا دا کوي دویم معنا ای یدعون من دونه دیو دعا د حاجت نه غواړي سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر د زنانهونه اناس ته اناس نو مراد مفسرینو لیکلی دی د دین مراد اوسان تی مراد دی بوتان د دین مراد دی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر روایت کی راغلی دی الا اوثانا وی دا ابن ابی حاتم دا ذکر کردی دی وی اناثن پا معنی دا اوثانن سر دی بوتان تی مراد دی نو بیا سوال دا راجی چی دی تی تعبیر پا زنانو سر ولی کردی دی چی بوتان تی مراد دی اوثان ولی ونویلی شولا مذاکر پارم پسیرین وجہ ذکر کردی دا یو وجه ته چې تفسیر سراج المنیر اشاره کړی ده نظر ته غویم هغه وی دا تعبیر دی شوی دی په اناس سره د غیر پر وجه سره هغه وی ذکر دیو بوتان چې و هغه اکثر بوتان دیو هغه له نمونه یې خو دیو د زنانو نمونه یې خو دیو د غیر پر زنانو نمونه یې خو دیو هغه سری تفسیر سراج المنیر وی هی اللات والعزى والمنات دین مراد هغه لات او عزى او منات تی مراد دی نغه نمونه ټول له مؤنثاتو ته دیو جن پیر ابای نو یو پیر بابا دی یو پیر ابای دی نو پیر ابای چې ته ویل خدا خو مؤنثات شل کړه نو دغه دویم قول هم پسرین داره دیتا اناس تعبیر دی شویلې په دی وجه باندې دیو هغه بوتان خایسته کول په شان د خایسته زنانو باندې تاسو وګورئ چې کله یو دغه تلار شي یو مزار تلار شیر بابا خلق بوی چی دیده که دا دو دره و جنکو و دونه شوی دی و اغا دوله طولی با دیده که پرتی دی دوم را اغا پریری و اغا حارون و میلون و دوم را غط غط شالون خواره کردی دا بوتان با دیو خیست کول دوم را خایس لکا سننگی چی زنانا خایس غاری اغا بی خیست کول دا دیو جن تعبیر دی شوی دی پا ایناس تارا او پا دی که اشاره دا دیر توهین داری مشرکان تا دریم قول ذکر کرے دے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دا ضحاک پا قول باندھے او دا غدیر مزیدار قول لے وہی دے اناس نو مراد پتے دے کہ ملائک تھی مراد دی نو ملائک تے اناس ویلی ویل دی دا دیو پا عقیدہ باندھے ذکر دیو دا ملائک تے نسبت کاو چی دا بنات اللہ دی نو دے دے کہ تے مراد سری ملائک تھی مراد دی نو تعبیر تے پا اناس سر اولی وشو ذکر چی دیو دا عقیدہ ساتل چی ملائک دا بنات اللہ دی دا معنا ذکر کړی د ډیرو مفسرینو ښه وقیلا المراد الملائکه وای مراد د دینه ملائک دی لقولهم الملائکه بنات الله ځکه دیو با ملائکه بنات الله ویل ابن جریر دا ذکر کړی تفسیر تبری کې تفسیر بیضاوی دا ذکر کړی دی امام قرطبی دا ذکر کړی دی او تفسیر سراج المنیر هم دا ذکر کړی دی نو دا ډیره بهترینه توجیه ده ډیره بهترینه خبره ده یدعون من دونه نرا ولیدی سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر زنانا یعنی ملائک چی دیو عقیده و چی دا بنات الله دی یا غبوتان چی دیو را نرا ولی مگر بوتان نه ولی چا غو خیسه کول په شان د زنانه و باندې یا دیو نرا ولی مگر اناس اوسان یعنی بوتان چی هغه بوتان چی دا غی نمونه د مؤنثاتو نو درې ون ترجمه دا سی بیا کوي وإن يدعون من دونه وإن يدعون أو نرى بلديو إن يدعون أو نرى بلديو إلا شيطانا مريدا مگر شيطان سركشا شيطان تولي شو دي مريدا مريد مرض ولي كي أصل پا عربي كي خالي أو خوايا تولي كي أمرض تا أمرض ذكا وي چه داغه گره ني كنا غي تا ما مرض ولي كي چه گره ني دغه سی مریدن مرید ولې کیږي شیطان تا شیطان ته مرید ځکه وای چې هغه خالی دی د طاعت د الله تعالی نه د هر خیر نه خالی دی د طاعت نه هغه خالی دی ځکه وته ولې کیږي مرید دې دې کې بیا سوال او دغه جواب سوال دا دی چې د شیطان عبادت خو چانه دی کړه څنګه الله تعالی وای یدعون الا شیطانا مرید د شیطان نه خو چا استعانت هم نه دی غوښتلې نو یو قول هم بسرین دارې ابو حاتم ذکر کړی دی هغه وای چې په د دیو چې کم اسنام او بوتان نو پاغي کې به جنني شیطانات شیطانان اغور نه وتل مشرکان او توکل اخاره کیدل کله به سره خبر هم کولی وسم باز خلک وي ویل پلانی قبر په تیرې دم یار आवाज را باندې وکول لا سره تر اخاره کله راغه او کټه را باندې راواله او داسې چلے کا او داسې چلے کا نو دغه دسې نه حقیقت دغه سې نه شیطان دغه سي حرکت وکي بیا د بابا رب سره پاسي دلې دي بابا نشي بابا غریب څنګه را پاسي نو یو قول لم پسرین دار دویم قول دا دی چې په ډیرو ملکونو کې په بازو علاقو کې د شیطان نم خلک مرسته غواړي مدد ته غواړي لکه مصر او لیبیا وغیرہ بعض ملکونو داسې شته دي چې هغه کې بعض خلک شته دي چې هغه د ابلیس عبادت کوي او دغه نه استعانت غواړي دغه نه استعانت غواړي یدعون من دون الا شیطان مرید او نرا وریدی مگر شیطان سرکشه لعنه الله وص الله تعالی د صفت ذکر کړي د شیطان د پاره او دا اخبار دی یا په طریقې د دعا سره لعنه الله ک اخبار شنو معنا دا شوله لعنت کړي دی الله تعالی په هغه باندې جمله خبریه ده زم دا دعا د شر ده لعنت دی وکي الله تعالی په هغه باندې وقال لتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال او ویلی دی شیطان لتخذن من عبادك خامخا جوړو مزه استاد بندگاننا ځان د پاره نصيبا مفروضا برخه مقرره مفروضن په معنا د مقرر سره دی شیطان دا قسم کړی دی چې زه به ستا په بندګانو کې خپله برخه جوړومه ځان له کې برخه نه سمه ولاذلنهم ولاؤمنینهم ولاعمرنهم فليبتکن اذان الانعام رب تر ما قول سره ډیر مزیدار دی مخکې شیطان قسم ذکر شو تاکید دا غلط تخذن من عبادک نصیبا مفروضا نو دی آیات کی طریقې د اتخاذ نصیب ذکر کړي شیطان په ودی بندګانو کې ځان له څنګه برخه نیولې ده وس دغه تفصیل پر آیات کې بیانې دی آیات کې دغه تفسیر دی ولا اذلنهم نو تغیر پر ذکر کړی دي سلور طریقې سلور قسمه اتخاذ د نصیب دی سلور طریقې دی هغه لا اذلنهم مخامخه گمراهی ته ورابلم دی ولرا لا اذلنهم گمراهی ته ورابلم ابن کثیر ذکر کړی دی لا اذلنهم عن الحق د حق نه وی لری کوم گمراهی ترته ورابلم زم ولو من ينوم وخامخا امیدونو بورکوم دیوتا یرا وس خمڑا زوان لکی سڑیا کوا بیا اخر کی بیا توبہ وباسی نو کل کل کی گی دغسی کل سوچ کی واچے مڑ جنت او جہنم چرتے دی مڑ قبر قیامت نشتر یمت تیرے گتی نو باز خلا کوئی مڑ دنیا غو قرض دے وس د نقد کار کوا دنیا چرے وس گٹا اخرت پر ایک دا نو ولو من ينو امیدونو کیا چے او خامخا امیدونو بارکوم دیوتا ولا آمرنهم او خامخا خایم بدیوتا خامخا وسوسی با اچو مدیوتا آمرنهم صیغه د امر تی مراد نده بلکی مراد دی نه وسوسی اچول تی مراد دی دیدی که پی عبارت کی تقدیر دی مامور بیه دیر پار حضب ده ولا آمرنهم بالبت کی او خامخا حکم بکوم دیوتا پا پری کولو پا غسولو دو گونو دو سارو بانده پلو بدل کن آزان الانعام نو پری کئی بدی و گنا دا سارو دا پا مکی پا مشرکانو کی رغسی و امر نمرات ترغیب ورکول دی و سوسا چول دی پا جاہلیت پا زمانہ کی دا سی و یو خوا پینزز لنگ شولا او آخری بچے و پینزم کرت بانی مذکر راوڑا اگی باغ او خوا پری خوا در آغا ساروی و پری خوا دا باباگانو پا نم باندی ودا چې په کوم ځای کې سریږي نو څوک بیر پټین نه لري کوي هر څه چې کوي ورانه کوي نو کوي او دا غي علامه دا و چې هغه غوږ به سری کوي غوږ به ور سری کوي په دا علامه ده ولا امرنهم وسوسه به اچو مديو ته ترغيبات به تور کوم بل بد کې په پرې کولو بتک دو معنی دي یو معنی دا سری کول او دویم معنی دا سری کول سری کول سری کول دو معنی کوم معنی چې وکړه بس صحیح ده په دې زمانہ کې بعضی خلک داسې شته دي منجواران وغیرہ چې هغه په قبرونو په باباګانو کې د هغې غوږونه سوري کړي والی مالی او ته اچولي بابا ته هغه وقف کړی خدمت دپاره وقف کړی لکه څرنګه چې مریم علیه السلام په زمانه کې د امراۃ عمران په وخت کې د بیت المقدس دپاره اولاد نظر کېدل نو په دې وخت کې د باباګانو دپاره اولاد نظر کوي داسې کې او دغه علامه ده چې دغه غوګه سورې کړي یاغې ته والی وغیرہ چولی دغه سکی بل بد کې ولا امرنهم خامخا وسوسي باچو مديوتا ترغيبات به زور کوما نو فريكي وديو با غوګونه د سارو ولا امرنهم خامخا خيم بديوتا وسوسي بوتا جون پلي غيرن خلق الله نو بدلي بديو جوړخ د الله تعالی دې ځواني بدن پوي کوي خلق الله نو مراد څه شي دو اقوال دینم په سرین یو دا خلق مصدر په معنا د مخلوق سره دی او کا وضاحت ګورې نو بیا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی امام قرطبی تو دغسی علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی راغی پر وضاحت ذکر کرے او خو وضاحت لفظی ورشے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دغ تفسیرون دے دے کیوں گورئی اس سے ٹول منگا وائن مشکل جوڑی گی ڈیر زی تو صرف خلاصہ ویم بس عبارتوں کی نشترے تفسیرون میرے تویر پل یغیرن خلق اللہ ندی و بدلے جوڑخ د اللہ تعالی دا حام نہ ودی استر گویستلا اغم پتی کی داخل لے نو دغه سی دیو با مرایان خسی کول اغه پکی داخل دی نو دغه سی پلا یغیرن خلق الله خالون لگول زنانه چی خالون لگی لعن الله الواشمات والمستوشمات په خال لگون کو سوک چی د خال مطالبت کی مطالبه کی پاغه مان لعنت ویلی شوی دی والنامسات والمتنمسات اغه زنانا چې اغه ورزی وباسي او کوم زنانا چې د ورزو د وستلو مطالبه کوي ورزی نریکه ته خاص ده پر المتفلجات اغه زنانا چې اغه د غاخونو په منځ کې پر اخره ولې د خاص ده پر فلا یغیرن خلق الله دا په دې کې داخلي دغه سي علماء لیکلي دي زنانا دي اغه خپل شکل د نارینو په شکل باندې جوړای لباس دغه پسند کی یا نارینه د خزونګړې د خپل صورت او شکل د زنانو په شکل باندې جوړای دا په دې کې داخلي دغه سي پهلې یغیرن خلق الله لواتت کول دام چې مخلوق ته الله تعالی بدلولي پر یغیرن خلق الله د نور او د سپوږمۍ عبادت کول یا د ګټو عبادت کول دا خو الله دې پرندې پیدا کړی بلکې دا خو دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې دغه جوړخ بدلول دي د الله تعالی نو دغه سي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په دې کې داخل دی دا دلس روپو ځواني دلس روپو ځواني په دې کې داخلي دلس روپو ځواني څنګه مال یو تم درم مال ګیره تو راول په دلس روپي باندې ځوان کیږي په دلس روپي باندې پیغام په دې کې داخلي دلس روپو ځواني باندې په دې باندې رد بس ګیره سپینه شوی دا واغیله بیا رنگ ورکی تور رنگ ول ورکی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کړی دی باب استحباب خضاب الشیب بالسفره والحمره وتحریمه بالسواد گری لرنگ ورکا زیڑ رنگ ورکا یا پی نکریز ولگوا زیڑ یا براون کلر چی ہوتاوی لیکی براون کلر اغا شام دیکی ہوکا براون کلر اغا لگ دسی مائی لی دی اغا لگ دیر سور دی اخبار حق براون کلر لکا دا کارپیٹ چی دی اغا بازی دغسی دا لان دی دا کم دا درائی چی دی دغسی براون کلر دی او یا سور دی دا سی وقت و تحریمه بی سوادی و داغی پا توروالی بانی دا حرام دی حرام دی دا علماء جی کر کردی دی پا قهی کرامو ترجیح قول دا ترجیح دلیل و حرمت لده پا دی باب کی بس دا تکیر تماوگوائی و تاسو طولی پیقا بیا و گوری پسی او بیا پا دا پتاوی پسی و گوری وی دا غزی کر کردی دی اشرف علی تانی رحمت اللہ علی مفرش نحمد سیب دا جی کر کردی دی وی ترجیح قول دا او دلیل و حرمت لده ترجیح اغر دا بس مجاہدین کے بیا او کخ تفسیر غواڑے نو فتح الباری کی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب السنن کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوتار کی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ خوضہ بیا وګور دا مسئلہ موږ بار بار بیان کړی دا خط تحقیق هم بری کی کړی دا کتل شي ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دا قول بگی ذکر کړی وای اغه مجاہد یا هغه سوک چې اغه ځوان دی عمر ډیر نه تیر شوی بیٹے مداغی گرس پی نشوی دا بیٹے ما لکہ اس مثال پندر لشل کال عمرے دے او گرس پی نشولا یا چھے ویختان اس پی نشولا او یا اغا مجاہد دے چھے اغا دا کافرانو بانی دا یری دا پارا دا شد دا پارا اغا دا غو کی نبس دا غا دے پر طول عمر کے یوڈ از نئی کلے ویار دا غا کئی دا دا غا دا پارا دے نکی رو رخا اغا بیا خلق پی جانی چھے دا کم مجاہد دے و کم دے و کم نہ دے نو دا لدین تیری دل پکار دی پلا یغیرن خلق اللہ نو ابو حیان رحمت اللہ علیہ مراد پدی کی رد دے پاغا دلس روپو پا زوانی باندی دلس روپو زوانی دا غا اگا زوانی خوند دا کنا حقیقی زوانی خوند دا اگا دلس روپو زوانی دا غینا تیری گئی دا مکوی دا غسی علماء جکر کردی پلا یغیرن خلق اللہ پدی کی داخل دے گیر خراول یا گیر وڑکی کول دا پدی کی داخل لے زکا آغا اللہ تعالی چی تالت سنگ خلقت در کڑے دے نو آغا تا بدل کا آغا دی بدل کا گیر ویستل دی که گیر خراول دی که گیر وڑکی کول دی دا ٹول پکی یو شے لے دا پکی داخل لے نن سواو گو رئی معاشرہ کیو گو رئی دا غا سا خبر باتو کم دا بیا واج دا مونی سی پسوائی خدا بیا باتو کم دیر چرے پا معاشرہ کی دیر خلق پر مور تتل لی دیر خلق تتل لی مور تتل لی دا پلار خو گیر ای کنا نو مور خو گیر نئی کنا نو دیر پاکی خپر مور تتل لی بس دا غب ہوئی نور پا تاست سو ہوئی سٹلی پلا یغیرن خلق اللہ نو یو تفسیر دا غدے خلق پا معنی دا مخلوق سر دے او دا غد تفسیرون دا لی کن لی دا تفسیر دے تفسیر آلوسی علا تفسیر روح المانی تفسیر قرطبی تفسیر مدارک دغسی ابو حیان نمت اللہ علی دغا وضاحت ذکر کرلے اس کا میرتا ہوا ہے دا میرتا خلاصہ ہوئی اللہ رٹولو دویم قول دہم پسری ندا دے پلو یغیرن خلق اللہ تغیر خلق و معنی دا دین دا اللہ تعالی سر دے پلو یغیرن خلق اللہ بدلی دیون دین دا اللہ تعالی دا شیطان پا وسوسو باندے دغا معنی ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر دغ مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی دغ مانا جی کرکڑی دا تفسیر ابن کثیر فلا یغیرن خلق اللہ فلا یغیرن دین اللہ شیطان تو سسی اچے چے پا قتال او پا جہاد باندی دا اللہ تعالی قانون نہ ناپیزے گی نو جمہوریت وکا نو دا شیطان وی نو دا اللہ تعالی دین بدل کی پا اساسی قانون باندے دا اللہ تعالی دین بدل کی دا تریتر پائین باندے فلا یغیرن خلق اللہ دین اللہ ابن کثیر جی کرکڑی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی تفسیر سمرقندی دا ذکر کری دی پل یغیرن خلق اللہ اسے وہ کہے چاپ کورن کے سو گیر خرائی نصیحت تو وہ کہے گیر کے گوتے وہی پلاران اشتہ دے ترون اشتہ دے مشران درون اشتہ دے ترون اشتہ دے آغاو تا نصیحت تو کہے گورا داڑی را غٹ بنا دا مفتیرش احمد سے وسا وقت دیر نشتے تس داغی وضاحتو کم مفتیرش احمد نکلی دی رحمہ اللہ پر ټول گناہ کبیرو کې بدترین گناہ هغه داسې گناہ ده چې د ګیر د خرولو ده وای کل امتی معافن الا المجاهرین الله بخل نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت به الله تعالی معاف کړي مگر څوک چې په جهر باندې گناہ کوي هغه الله تعالی نه معاف کړي یو په جهر گناہ ګیر خرول او ګیر وړکی کول تی مراد دی دا په داخل دا په جهر باندې گناہ ده او مفترش احمد صاحب دا غیر پارا بیا وجوهات ذکر کړی دی ډیر په بهترین طریقه باندې وای دا دسی ګنا ده یو مور یو پلار دی اغه تا د شفقت په نظر باندې قتل د دومره اجر او ثواب دی لکه د یو حج په مقدار باندې مخکې مې ته دی حواله ویلی و اوس یو سړی دی چې دا پلار دی دغه بچی دی ګیره خرولې ده د دم مخ ته قتل دا ګنا ده د دومره عظمت جو جرم دی ستا مخ ته چې زوی قتل نو مخ یو ته ثواب کړه اوس یې ستا مخ ته ګوري ته پلار یو غوننګاریږي په دې باندې دا دومره عظیم جرم دی دا دسی ګنا ده مفترش احمد صاحب وای چې دا دسی ګنا ده چې د نیک کار کې هم ستانه نه جدا کیږي ما خبر ونه کړی شولې یو سړی په مانده باندې ولاړ دی نو مونږ خو ثواب کار دی کنه خو دې سره سره دا په ګنا کې مختره ګیرې نشته دی تلاوت کوي او داغي سره ګیرې نشته دی نو بیا ثواب کار کوي خو بیا په ګناه کې وسلل د کېستر دا دسی یو ګناه ده ګیره خرابه نبی علیہ السلام ته دواسته راغلی د کسرا بادشاہ را لېږلی قاصدان وقد حلقا لحاهما او دوانو خپلې ګیرې خرولې وې وعافا یا شواربهما بریتونه یې د سنډخ کرې پرېښي ده بریتونه او دغه چې و ګیرې هغه وړې کړې وې ګیرې خرولې وې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح راغې په کری هم نظر الیها نبی علیہ السلام هغې ته قتل بد وګڼل او بیا نبی علیہ السلام ته ویل ویلکما من امرکما بهذا اتبا شو تاسو سره چا ویل چې تاسو دا کار کړی دی ګریب خرول نو هغه ته ویل وای امرنا ربنا وای زمونږ رب مونږ ته امر کړی دی یعنی کسرا د دې مراد د کسرا بادشاہ تی مرادو دکر پاکستان په فوج کې دا کله چې ګیره پرې دی درخواست په پیش کې ښه چې درخواست نو پیش کړی او ګیره دې پرې خوله داسې دی وحی چې بیا به دې هغه د وهلو غل به دې بیا نه معلوم بیا دې نه نوکرۍ نه دې کټ کړی نبی علیہ السلام ته تاسو چا ویل چې تاسو دا ګیره خرول وی زمونږ رب مونږ ته ویل کسرا بادشاہ مونږ ته خبره کړل زمونږ په آئین او په قانون کې دا لیکل شوی درخواست په پیش کې یو ټکی له بل لاش یو ټکی ورته بیا مزه بیا بس کوم او د خپل دشمنانو باره کې ته یو دلیل وایم. مفتی رشید احمد صاحب په یو کتاب کې ذکر کړی دی، ګمان د کتاب حواله او سر د خود مفتی رشید احمد صاحب په کتاب کې، هغه یو واقعا ذکر کړی دی. یو سوال دې کړی دی، یو فوجي ته سوال کړی دی، یو فوجي د پاکستان یو فوجي ته سوال کړی دی. هغه وایي چې ما درخواست پیش کړ خپل کرنل ته او په هغه کې ما ته ولیکل چې زه ګیره پرېږدم، او هغه ما ته زما درخواست یې منظور نه کړه. دیکه په ما کې ایمانی غیرت راغی او ما هغه ګیره پرېښودله، د هغه په ضد کې ګیره مې پرېښودله چې ته ما د دې طریقې نه منع کړې. هغه زه ګرفتار کړم او سزا یې راته راکړله. د دې کرنل څه حکم دی؟ مفتی رشید احمد صاحب په جواب کې لیکل دي چې د دې کرنل ایمان تباه شوی دی، دا مرتد شوی دی، ښځه پې طلاقه ده، دا د ایمان خپل تازه کړي او نکاري دوباره وتړي. په یو په دوی باندې طلاقي که مفتی رشید احمد صاحب بس ژوندی وي، هغه به ویل چې دا ښځې نه، چې دا هر څه پې طلاق دي، تاسو خو د ښځو غم وړي. دا مفتی رشید احمد صاحب دا لیکل دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو چا ویل وي؟ زموږ بادشاہ مونږ ته دا ویل دي. نبی علیہ السلام تو ولکن ربی امرنی بے اعفاء لحیتی وقص شاربی، زما رب خو ما ته حکم کړی دی چې ګری غټی کوي او بریتونه واړه کوي. نو تاسو چې الټه کار کړی دی، نن سبا بعضې چې خلک الټه کار کوي، مجاهدین خو الټه کار نه کوي، خدای یو کار غلط دی. نو مجاهدین خفه کیږو به نه، شریعت کې هیچ چا لحاظ مه کوئ. بریتونه دومره غټ پرېږده چې په خوراک کې دې نه لګي، لاندې سره شونډه چې کومه شروع کیږي دا سوروالی چې دا نه پټی، که داری پټکړه دا حرام و ناجایز کار دی. وکړه دا د بیدینو سره دا مشابهت درس کول نه دی پکار. که یو څوک وایي زه مجاهد یم، تر نبی علیه السلام نه غټ مجاهد نه دی. نبی علیه السلام خپل بریتونه واړه کړي، صحابه واړه کړي دي، بیا سوبالتین پرېښودلی شي یو طرف بل طرف، عمر رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرام دا پرېښي دي. دا غټ بریتونه د سنډه د اخکر دا دله نه ډزې کوي او دا دله هېڅ شیم نه کوي، او د پیغمبر علیه السلام د طریقې نه په دې کې هم تیر شي. بریتونه پرېږدی خو په شریعت طریقه. کم مجاهد کې چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر د شریعت تابعداري، داغه نه چې دشمن څومره یریږي دومره ته بل چانه نه یریږي، سره بریتونه دا نه یریږي. او بعضې سنډګان ابل ورکې بدل کې یو سنډه مردار شوی، په باجوړ کې چې یو سنډه مردار شوی ابل ور هغه مورې د سنډه نه غټ بریتونه و دغه، خو دغه د کوترۍ که نه یې که بیا چې کوترۍ که هغه ختم یې کړه، نو غټ بریتونه تاله څه نشي کولی چې ایمان د پکې نه و، تقوا پرهیزګاري د پکې نه وه، غټ غټ بریتونه پرېږده. خو لیکن هغه تاله هېڅ کار نه در کوي، ځان د شریعت تابع کوي. مجاهدین له پکارې ځان د شریعت تابع کوي، په هره خبره کې د شریعت ځان تابع کوي، په ویښتانو کې، په هر څه کې. نو دا ګناه کبیره ده. فليبدكن آذان الأنعام ولا آمرن ومخامخا خائم بديوتا فليغيرن خلق الله نبدلي بديو جوڑخ دا الله تعالى يا دين دا الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا وچاچي وني وشيطان در دوست من دون الله شيطان دا دوست مراد تشه دا في الاطاعتي چاچي وني وشيطان پا دوستاني بانده تابداري کرل شوه يعني دا غطا بداري وقلل فقد خسر خسران مبين ينقنن دا تاوان وكتاوان كارا بس دا انسان تباہ و برباد شو دا تاوانی شو چاچی را شیطان تابیداری اکلو. اللہ تعالی دی منگو تاسو دا شیطان دا تابیداری نبچو ست یعیدهم و یمنیهم. دی آیات کی بس رب تیرے ما قبل سر دادے مخ کی اللہ تعالی ویل چی چا دا شیطان سر دوستانی اکللا دوستانا اکللا دا تاوانی شو. بس دی آیات کی دا غیر فرع علت او سبب ذکر کئی دا شیطان دوست زکا تاوانی دے. یعیدهم وعدی کئی شیطان د دیو سره، شیطان د دیو سره وعدی کئی، یعدهم وعدی سره کئی، و یمنیهم نو یو خبره یعدهم وعدی سره کئی مفعول به دی کی پټ دی. تفسیر قرطبی هغه ډیر بهترین خبره کړی ده. یعدهم اباطیله د باطلو خبرو لوز سره کئی د باطلو. دویم یعدهم وعدی کئی دیو سره، وعدی سره د چیش کئی زبر سره امداد کوما. یا یعدهم په معنا یره ورکئی دیو لره د غریبینا، یعدکم الفقر مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی دی. ویمنیهم او امیدونه اچئ دیو ته، اوږده امیدونه مخکې مدې تفصیل بیان شو. وما یعدهم الشیطان او وعدنه کوي شیطان الا غرورا مگر د دوکې، شیطان چې کومه دوکه کوي نو هغه د دوکې وعده کوي. تفسیر حقانی ذکر کړی دي وما يعدهم الشيطان الا غرورا فديكي بديكي ده شيطان نه بچاو ده فار علاج ته اشاره ده وما يعدهم الشيطان الا غرورا تفسير حقاني ده ذکر کړی کله چې مؤمن مسلمان دی ته سوچ وکي چې دا ما سره ده دوکي وعده کړي دا غین او بیا ځان ساتي تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی غرورن سمانه ده ناغوی وهو اظهار النفع فيما فيه الضر دا تعریف لیکر ډیر پیدا وته در کې ډیر غرور څه ته ویل کی هغه وی هوا اظهار النفع فيما فيه الضر کار کول د پیدې دی تا ته هغه شی چې پاغي کې نقصان دی استا تا ته یو شی د څه ښکارا کی چې تا مطمئن چې بده باندې چې بده کې ما پیدا ده او پاغي کې دنه نسره پای کې نقصان دی دقس حالت ہے وہی ہوا اظہار النفع فيما فيه الضر تا تا یو شیخ کارا کی فائدہ مند چی پاگی کی پٹ دنن پاگی کی نقصانی تا تا وما یعدهم الشیطان الا غرورا دوکی نکی دیو سر شیطان مگر دوکی اولائی کما اواهم تقویب دکر کے اللہ تعالی تا بیدار دو شیطان تا اولائی کدا کسان ما اواهم جہنم وزیر دیو جہنم دے ولا یجدون عنها او او بنومی دیو داغین محیصا زید تیختی محیصاً یا سیغد مستری میمی دا او یا سیغد ظرفی مکان دا محیصاً زید تیختی یا محیصاً تختی دل دا سیغد مستری میمی شولا بیا واللزین آمن وعمل الصالحات بشارت دے تا استماعی لقرآن بس دا قانون دے بشارت بیا تخویب اول تخویب بیا بشارت والذین آمنوا وعملوا چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عملون اکڑی دینی پا طریقہ دے پیغمبر باننے سندخلهم زرد چی داخل بکا غیدر جنات ان جنتون تا تجری من تحت الانحان چی بائی گیلان دی داغین والی خالدین فی ہمیشہ بائی پائی کی ابدا ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد اکڑی دا اللہ تعالی دیو سر وعد رشتنی وعدهم اللہ وعدا حقا وعد اکڑی دا اللہ تعالی دیو سر وعد حقا ومن استق من الله قيل او سوق دې ډیر رښتونه ده الله تعالی نه پوینا کی د الله نه بل سوق پوینا کی رښتونه نشته ده نو چا چې ایمان راوړ او نیک عمل وکړ الله تعالی به جنت ته داخلي ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به رب ته لما قبل سره ده مخ کی ذکر شو چې شیطان د امانی وسوسه اچي انسانان ته وسدا امانی حکم اللہ تعالی ذکر کیا شیطان چی کم امیدونه تا توا چی دغه حکم شرعی څه دی نو مخکې د شیطان امانی ذکر شول امیدونه اچول وسدا هغه امیدونه حکم شرعی الله تعالی بیانې د رب چر ما قول سره لیس بی امانی یکم دا خطاب د مؤمنان مسلمانانو ته ولا امانی او دغه سی اهل کتاب ته خطاب عام دی لیس بی امانیکم دو دری معنی دی ښه لیس بی امانیکم نه دی دین موقوف ستاسو په خواهشاتو باندې ولا امانی اهل کتاب او نه دی دین موقوف په خواهشاتو د اهل کتاب باندې دین دا چا په خواهشاتو باندې موقوف نه دی بلکې الله تعالی ورستو قاعده او قانون ذکر کړی مَن یعمل سوءا یجز به او بیا وی و مَن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى نو دین په خواهشات باندې په تمناګان باندې نه موقوف بلکې دین موقوف دی په سبا نه په صحیح عقیده او په عمل باندې لیس بی امانیکم نه دی دین موقوف ستاسو په خواهشات باندې او په خواهشات د اهل کتاب باندې نو اهل کتاب بس ویل هغه ویل چې نحن ابناء الله و احباؤه لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا دا خستا امانی دی دویم لیس بی امانی یکم دا دویم امانی میچو لیس بی امانی یکم ندا جزا موقوب چی اغا جنت تدل دی استاس بخوایشات باندی فرمانون باندی ولا امانی اهل الكتاب او ندا جزا موقوب چی اغا جنت تدل دی استاس بخوایشات دا اهل کتاب باندی بلکه قیده دا ورستا نیده دا جنت و دا جهنم دا تلو قیده دا ورستا نیده یهود بویل مونږ جنت ته ځو بل څوک پکې نه فریدو نو سواراو به سړیا مونږ پکې لته و هو مونږ پکې بل څوک نه فریدو الله تعالی وی جزاء موقوف نه د ستاسو په خواهشاتو باندې اے مؤمنانو چې تاسو ارمان کوي یا په خواهشاتو د اهل کتاب باندې چې لې يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا بلکې قاعده ده مې عمل سوءا مې عمل من الصالحات قاعده ده ورسته نه ده اصل کې تاسو اسی پخپل اسی ځان متیر باسی چیرې زب جنت ته ځو فلانه بزی ہاں پدې ورستو قاعده باندې ځان برابر کا کا اوله قاعده دې اومنه لن جهنمی کذوی مې اومنه لبس جنتی خبر اخلاص شول لیس بیامانیکم ندا جزا موقوف استاسو په خواہشاتو باندې چې هغه جنت ته دل دی او نه په خواہشاتو د اهلی کتاب باندې مې عمل سو ان بلکې قاعده دار چا چې عمل وکبد چې هغه شرک دی یجز به نو سزا به ورک لې چې هغه تر دغه ولا یجد له او بنو می در خپل ځان نه فارم دون الله سوا د الله تعالی نه ولی ان څوک دوست پج کو ان کې ولا نصير او نسو کیم دادی بس دا غنشته دی او مې عمل من الصالحات او استاد دویم قسم الله تعالی ذکر کوي نو مخکې لپاره تخویب او ستې دویم لپاره بشارت او مې عمل من الصالحات او چا چې عمل وکني په طریقه پیغمبر باندې من ذکر نه اون سا کناری نه یو کزنا نه او هو مؤمن او دې مؤمن وي پورای کې خودون الجنه دا کسان به داخلي کې جنت ته ولا زمونه نقیرا او ظلم به ونی شي بدی باندې په قدر د داغ د اډو کې رکجوري باندې په قدر د داغ د اډو کې رکجوري باندې پروند دی او زاحت ویل شي سلور الفاظ دي ولا زمونه نقیرا او من اسلم دین من من اسلم وجهه لله وهو محسن وتبع ملت ابراهيم حنيفا رب د دې آیت زمان قبل سردار مخی آیات کی د نجات د حصول لپاره ایمان او عمل صالح ذکر شو اوس الله تعالی دغه شرح ذکر کئ ایمان او عمل صالح سره او دغه فضیلت الله تعالی ذکر کئ او د فضیلت دو جی الله تعالی ذکر کړي نو شرح خدا د چې دغه دین د ملت ابراهیمی دی ایمان او عمل صالح سره ملت ابراهیمی دی او دغه فضیلت دا دی چې یو په دغه دین اسلام کې انقیاد او عبودت دی عبودیت دی پای او دویم پدې کې برابرواله دی د ملت ابراهیمی سره اتباع د ملت ابراهیمی نو د دې وجنه دغه فضیلت او غرهواله پدې باندې حاصل لې او من احسن دینا او څوک دی خیسه دین والا ممن دغه چانه یعنی د دې سړی نه بل څوک خیسه دین والا نشته دی د چانه اسلم وجهه کتابی کی خپل ځان لره معنی مې وکړ خپل ځان ذکر د جز د امرات نه کله خو ذکر د وجه شوه دی د غیر پر وجه داد د انسان په اندامونو کې د ټولو نه خیسته او بهترین اندام هغه مخ دی او چې مخ ته ویداری کوي هغه انقیاد کوي الله تعالی ته ټول بدن سره کوي من مم من دغه شانه اسلم وجهه تفسیر جلالین لیکلی دی انقاد واخلص عمله چې الله تعالی ته منقاد شو خپل عمله اغا خالص کو لله خاص د الله تعالی د فارا او هو محسن او دی خیسته عمل والو دی خیسته عمل والو الله ته ځان منقاد کا او عمل هم خیسته او مفسرین ذکر کړی دی فرق پرې دوانو کی کوئی فدی اول کی اشاره د اعمال صالحه او ته او هو محسن کی اشاره د اصلاح د عقیده ته کی اشاره نو دوانو کی دا فرق دی نور پر کوم د مفسرین ذکر کړی دی ومن احسن دینا نو څوک دی ډیر خیسته دین والا مم من دغه چانه اسلم وجه او جتابی کی خپل ځان لله خاص الله تعالی د فارین عمل نیکی او محسن او دی خیسته عمل والا یعنی عقیده ایم برابر ده وتبع ملت ابراهیم او تابعداری کړی د دین د ابراهیم علی السلام حنیفن چې مضبوط موحدو مخکې معنی ذکر شوی دی واتخذ الله ابراهیم خلیلا و ولی والله تعالی ابراهیم علی السلام له خلیلا دوست خلیلا واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی ابراهیم علیہ السلام په دوستانی باندې نیولیو مفسرین ذکر کړی دی دا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خلت هغه سو نو تاسو که خو تفسیر ګورئ تفسیر قرطبی دی کې وګورئ زه ډیر دی ته پیدا وته درک هغه وی اختص ابراهیم په وخت هی لرساله یو وجدا و چې الله تعالی په هغه وخت کې د خپل رسالت د پاره هغه منتخب کړو اختص الله ابراهیم فی وقته للرساله یو وجدا غیر فرادا دویم د خلیل سمانا دا خلیل په معنا د محتاج سره دی نو بیا معنا دا شولا واتخذ الله ابراهیم خلیلا نیوله الله تعالی ابراهیم علی السلام در خلیل سمانا دا انه فقیر و محتاج الی الله تعالی اغه محتاج و فقیر و الله تعالی ته محتاج و الله تعالی ته وې دغه معنا وې کله چې دا ته وګرځید ورته وګرځاو نو جبریل علیہ السلام تراغ و حاجت و ضرورت دشترے کے نشترے وہ حاجت مشترے خطا تنا اللہ تعالیٰ تم حاجت او داغا علم زما په حالت باندې نشته ده تا ته می حاجت نشته ده. یو بل روایت ذکر کړی دی امام قرطبی ډیر بهترین روایت دی د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای نبی علیہ السلام فرمایلی دی اتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی ابراهیم علیہ السلام په خلت باندې نیولیو ولی لاطعامه الطعام هغه وزن له ډوډۍ نه خوړله خوراک به ورکاو خلق لرا و افشائه السلام سلام عام کړو و صلاته باللیل والناس نیام د شپې به منځونه کول خلق به ودو په دې باندې الله تعالی دوست نیولې یو انتهایی ملما دوستو او دریم دار چې سلام عام کړو او دریم دار چې شپې منځونه وکول یو بل مانا ذکر کړی دا امام قرطبی ډیره بهترین مانا واتخذ الله ابراهیم خلیلا خلیل چاته وي ابراهیم علی السلام خلیل د الله تعالی ولیو الخلیل الذي یوالی فی الله و یعادی فی الله خلیل هغه چاته وي یوالی فی الله چې چا سره دوستانه کوي د الله تعالی دپاره و یعادی فی الله او د چا سره چې دشمنی کوي نو د الله تعالی دپاره د الله د دشمنانو سره دشمنی او د الله تعالی د دوستانو سره دوستانه کول دا د ابراهیم علیه السلام خلته واتخذ الله ابراهیم خلیل الخلیل الذي یوالی فی الله و یعادی فی الله امام قرطبی دا ذکر کړی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا علت دره فاره د ما قبل او دې کی جواب دره یو وهم مخ کی آیات نه دا وهم راغی چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام په خلت باندې نیولې دي آیا الله تعالی غته محتاج دی کنه څنګه چلو شو الله وی نا محتاج نه ما دا ټول زمکه او اسمان زم ما په اختیار کړي بلکې ابراهیم علیه السلام الله ته محتاج وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله تعالی په اختیار کړي او ساج په اسمانونو کې او پزما کې او کان الله بكل شی محیطا او دې الله تعالی هر څه دار راګي راون کې و یستبتونک فی النساء قل الله یبتیکم فیهن و ما یتلى علیکم نہ هم امر دې د امور سیاسیونه دا تعلق ساتی دا کمزور سره ملک پدی پدی بانی آبادی کی چرا کند دیتی مانانو دا غریبانانو خیال وساتا غریبانانو خیال وساتا دا مہاجرینو خیال وساتا کمزور خلقو گرداغی سر امرستو امدادو کا اللہ تعالی بری حکمت بدی اللہ تعالی مضبوط کی دا کلی و دا علاقی اصلاح پدی بند را دی یو پکی زان تا مزی چرچے کئے او بل غریب دلوگی نمڑ کی دا سمکوئی د کمزور او د ضعیف خلکو د غی پر خیال وساتای یستبتون کافی النساء تفسیر سراج المنیر ډیر بهترین معنی کړ مونږ خو عام معنی دسی کو تپوس کوي د استانه په اړه د زنانه وکي هغه وی یطلبون منک الفتوا غواړ استانه په تو په اړه د زنانه وکي یطلبون منک الفتوا استانه په تو غواړي په اړه د زنانه وکي نو قل تو ای پیغمبر الله یبتیکم الله تعالی د فتوا درکې پتو لیکيږي هغه جواب د مسلې هغه جواب ته چې هغه په دلیل د کتاب الله او په سنت د نبی رسول الله باندې ثابت دي ته پتو وي صرف د فقهاو اقوال نقل کول دي ته پتو نه لیکي د دیو جنا دا ذکر کړی دی ابن حمام رحمت الله علیه او ابن عابدین په کتاب ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په کتاب القضاء کې ذکر کړی دی کوئی مفتی به مجتهدی مفتی به صحیح مجتهد به دی که ولګرام شیخ ابراهیم الله وجکل قار شون ډیر عادی سی بویل هغه بعضی خبر ډیر عجیبه وي او بیا د پاکستان د نظام په بارک به چا خبرې وکړي په یوه باندې ډیر رد کاو په کراچی کې یو څو مقتلنګي شوی دی وسوی په کال کې ډیر زیات راوړی دی خو یو څو مقتلنګي شوی دی او ری ودا خبره کوله نو پتو څه ته لیکي پتو لیکيږي د مسلې هغه جواب ته چې هغه په دلیل د کتاب الله او په دلیل د سنت د نبی علیه السلام باندې ثابت وي دغه ته لیکي او نن سبا عموما مفتیان صاحبان صرف ناقلین دي بس ناقلین د فقهاو اقوال کې صرف نقل کوي بس ویستبتونک او تپوس کوي د استانه په توغړی د استانه په نساء په اړه د زنانو کې قل تو پیغمبر الله یبتیکم الله تعالی مضبوط جواب درکې تاسو ته مضبوط جواب فتوا درکې الله تعالی تاسو ته پیهن په واره د دغه زنانو کې نو داغه په واره کې دلوم الله تعالی فتوا درکې او غبلم پکیر نه کوي و ما یتلى علیکم او هغه فتوا هم درکړي د تاسو ته یتلى علیکم چې بیانې دلې شي په تاسو باندې په کتاب په کتاب کې کتاب نو مراد دا سورت تی مراد ده کتاب نو مراد قران دا سورت تی مراد ده دریم نمبر آیات دری سورت وګورئ الله تعالی دغه فتوا هم درکړي الله تعالی هغه هم ير نه کوي اللاتی هغه فی یتام النساء اللاتی فبارد ایتمانانو جنکو اغی کی لا توتونهن چنور کوئی تاسو اغیتا ما کتب لهن ما کتبا اغا مہر او نفقا کتب لهن چو مقرشوی دا غیر پارا و ترغبون او تاسو غوالی انتن کیوهن چنکاو کئی دا غیر سرا نمک کی ذکر شوی اوکن و ان خبتم اللہ تقسطو فی الیتام فنکہو ما تواب لکم من النساء مسنا و سلاسا و رباعا یوم یتا حدیث ویلیو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پا قول بن او یوم یتا بلا حوالا ویلیو نو تاست مولی چی پینزہ تفسیرون لی پدیات مار تا صرف دو ذکر کردیو نو اللہ تعالی وی آغام گوری یر نکی چرتا چی تاست آغام اخی بیان شویو و ترغیبون انتن کیو هن او تاست رغبت کوی چی نکاو کی دا غی سرا والمستضعفین من الولدانی او اغا حکم بیاد ساتی فبارد اغا ضعیف و ماشمانو کی فبارد اغا کمزور و ماشمانو کی اغم دتا اللہ تعالی حکم کردیو اغم دتی صورت پا ابتدا کی یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین اغای تب کی اشارت وان تقومو للیتام بالقسط او دا حکم اللہ تعالی تستکی چکل کودرے گئی دیتی مانان دفارا بالقسط پا انصاف باندی دا حکم دتا اللہ تعالی در کئی ندام چرتا یر نکی وان تقومو للیتام عبارت کی اصل کی تقدیر دے ویامرکم ان تقوموا للیتام او حکم درکئی اللہ تعالی تاسو ته چې ودری گئی کلک د ایتمانان د پاره بل قسط په انصاف باندې او ما تفعلوا من خیر او هغه چې کوي تاسو نه کار فإن الله کان علیما نو یقینا الله تعالی فغیوانی پوی دی الله تعالی فغیوانی پوی دی و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما یصلح بینهما صلحا دی آیت کې الله تعالی رب تیر ما قبل سردار دی آیات کی و طریقہ دا دفی دا ظلم ذکر کئے مخی اللہ تعالیٰ دا زنانو فبارکی میں تحکام بیان کری نو اس پاغی کی و طریقہ دا ظلم اللہ تعالیٰ ذکر کئے این امرأۃ خافت ایو زنانا دا خافت یری گیا گا تفسیر سمرقندی وی سنگ یری گیا علمت آغا پویا دا پل خاون خفی جانی کن نو علم خافت پا مانا دا علمت سر ہے یا دویم دار چې خافت په معنا د ګمان سره دی ځنی غالبی راشي یا خافت په معنا د خپل معنا سره دی یری نو معنا دا شول چې د خاون د بدخویي علامات تغبان ښکار شي خافت نو دته ویری من بعد ها د خاون خپل نشوزن د بدخویي دا غینه طبعا او اعراضا یا د مخ ګرځول نه قصدا ځانو کې متفرق وک که خیال متي نشوز او اعراض کې فرق سره دی یو قول دار چې نشوز ویلے کی گی سخت طبیعت دے طبیعت سخت دے پیدائشی دا غصے دے بعض سڑے دا سی کن خبر کئی بس دا غو سر اولی غرگی و سر اولی خبری سر دویم دار چې اعراضن مخ گرزستان قصدن طبیعت دا سی ندے زان پا زور بانی لیونے کڑے دے نو اعراض دا غمانا دا یو دا غلے چی طبیعت خوی سخت دے بس پیدائشی دا غصے دے طبیعتن دا غصے دے او دویم اعراضا یعنی د زنانه نه مخړې په قصب باندې نو فلا جناح علیه مانیشتری ګنا پر ادوانو باندې ایصلح بینهما صلحا چې روغ وکي په خپل منځ کې روغ کول خپل منځ کې روغ وکي یو خو مخ کې روغ ذکر شوی هغه تاسو ویلې دا مخ کې نه روغ طبعا سو حکما من اهلی و حکما من اهلها هغه خو هغه روغ او چې اول پکې فعذوهن وهجروهن فی المزاجع بیا وضربوهن دغه وهل تکول پکې شوی دی بیا الله تعالی وی تاسو یو حکم ولی گئی اوس دې دې کوي حکم پرې د خپل من کې روغ او کې مړه خپل من کې روغ او کې د خپل روغ بیا یاد ساتي حج د سره وصله خیر او د روغ کول د خپل من کې دا ډیر غوره دی تفسیر سراج المنیر نه تاسو کوي په دې روغ باندې نه پویګم یو بل سر قران دی طبیعت دی یو بل سر سخت دی نو یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري دوه کسان دی یو دیوال ته ګوري بل دیوال ته ګوري نو څنګه روغ وکي وسه نو دغه وی تفسیر سمرقه تفسیر سراج المنیر وی بی ایترکا کل منهما حقه او بعض حقه بی ایترکا کل منهما حقه او بعض حقه خضر تدسی وی خوانه دا دو دری ورځې شوې نه را سره خبرې کې نه خانه بس یو دیوال ته ګوري بل دیوال ته ګوري کله پیاله پلتو باندې وای پیاله پلتو باندې مو وها خدا سی وکا زما چربانی کم حقونه دی خیر دی اغه ما ادا کوا خدا خو یې سمکا بی ایترکا کل منهما حقه خاونه زدن نه جامه غواړم نه نه پیدا خدا اخلاق دل خيستکه د الله په خاطر باندې الله نه ویریږي د سری ته وي او بعده یا بعض حقونه خاونه زما د باندې جامه پیدار شته علاج معالجه شته یا اختر لور جامه ای د اختر لور جامه مخله خدا خو دل خګه نظر خپل حق دې پرېږدي نو بیا دې ته خاون وې اوس که خزه ورانی خود جره خرتم را خلاص کړی دی نو خاون دی وته وی خدې زما د باندې دا حق دی دا حق دی دا حق دی کزه دی پلار کنه پرې دم د پلانې کړې نه پرې دم د سکوم نو دا ټولی پابندیانې د باندې زه کولای شم اختیار را سره دی دا مرتب کې چې چلیږي دا سوکون اوس گزاره د کو بیا نو بس لنډه دا چې دواړه گزاره وکړي دی کې د روغ نه مراد څه شی دی خاون دی په خپلو حقونو کې لږه گزاره وکړي هغه خزرې په خپلو حقونو کې گزاره وکړي نو هغه یو دی وایي چې زما طرف نه ته دومره حقونه معاف کړل هغه بل دی وایي زما طرف نه دومره معاف کړل خبره جوړه شوه لکن بس خاون مملک په طبیعت کې شي زما سره روپۍ نه مخا ته ما ته وایي جامع رالمه جوړه ما خپل چې بیا غر کېدم د اختر را روان دی اوس بیا لانجی بیا به جګړی ښځې چې ورته ویل ته خاون طبیعت هم خبر برابر شو او خاون چې ری خدي ته یو خبره وکړه ای خدي مړه نه می پرې خودلی په دې اختر کې پلار کهو زر تر وس نوې مچ لاړه بشي زه خدای روجه لګه خطر کې ده خدای په خاطر باندې نو هغه یو خپل حق لګ را کم کا غبل مت هغه بل امرات لګ حق را کم کو هغه ته ویل زه جامع بل جوړی کم کوي او کنه خدای ته ویل مې جوړه وراله زه خاون ته ویل چې پلار کړي په دې اختر کې تاګ نو خو زه لاړه بشي پرې دوا یو بل حقونه کې گزاره وکړه روغ رمټه کوله بس خبره خلاص شو خوشاله د ورور سره جماعت ته په مینه محبت کوي خبر خلاص شو و احضرت الانفس الشحه او کې خودلې شو دې په نفسونو کې اشوه حرس کول د هر چا په ځل کې یو حرس د امر تبعید الله تعالی دغه خو دې و احضرت الانفس الشحه و ان تحسنوا كتاسو خجون کوي د زنانو سره او تتقوا ځان بچ کوي د اختلافاتنا ان تحسنوا خيستجون وعاشروهن بالمعروف وتتقوا ذن بچ کوي د اختلافاتنا فان الله كان ما تعملون خبيرا يقينا الله تعالى استصف عملون ما خبردار ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وس غم دي قتل لزان ده یو خضر نشو سنبالول بل غم دي مکت ازان دي دو خزي وکړي درې دي وکړي لنجر ازان له جوړ کړله وس الله تعالى داغي مبارک آداب ذکر کړي یو خو مینه محبت دینو دا غی فبارکی ستاسو د زړه چې څومره کوشش وکړي هلي کې نغنه شي کوله ذکر زلم محبت خود انسان په اختیار کې نه ده تاسو ماغه حدیث ویل اللهم ولا تلمني فيما تملك ولا املك نبی رسول سلام دا ویل په صحیح حدیث کې راغلی وی الله تعالی ما په هغه سبانی مرانه سا چې ستا اختیار شته دی ما په اختیار کې نه دی د زلم مینه محبت والله تعالی وی د زلم مینه محبت به دومره نه ور زیاته دومره نه خوږه چې داغي اثرات ښکار شي په نفقه کې داغي اثرات ښکار شي په عمل کې دقه میلان دقه مراد ده او دغه چره منه ده فلا تميلوا كل الميل مراد څه شي ده دسي میلان د ظلم نه محبت دومره پکې مور خوګيګا چې دغه اثرات ښکار شي په عمل کې په نفقه کې دغه سي په قسم کې قسم نه قسم قسم یعنی نمبر 13 د زنانو سره دسي هته مرسه بس دغه بیا ګناه ده میلان دغه ده ته وی چې یاره زما سره هسې په زړه کې ډېره مینه ده نو څه چلو کړم نو په زړه کې ډېره مینه ده نو ورکوک دا شولې چې نمبر دې خطا کړه کوک دا شولې چې د ویره د جامه پیزارو کړې بلې لدې ونه کړه اثر ښکاره شو په ظاهره کې په معاشره کې دا راغېستا په ژوند کې ولن تستطيعوا وهي چری طاقت نه لري تاسو ان تعدلوا چې انصاف وکړئ بان النساء په میند زنانو کې په محبت دغه ټکي بسره وایي په محبت کې ولو حرستم اگر تاسو حرس کوئ څنګه حرس کوئ تفسیر سمرقندی وی سړیا ولو حرستم ولو جهدتم اگر کتا سو ډیر کوشش او مهنت وکئ دین مراد کوشش او مهنت تی مراد دی نو پلا تمیل کل المیل مور کگیږي د غوی ته په پوره ور کگیدل سره نو تفسیر سراج المنیر وی په القسم و النفقه ته دین مراد پوره میلان تی سره په نفقه کې د وسی په خرچه کې په تزروها کل معلقه دی پریک دی غبل اداره په شان د ځوان نکړلې شی باندې معلق انسان اغی چې یو چتر یو څوک جوړن کړی دی نو برم نه دی او لاندې خپیم نه دی لګېدلی نو دا انسان ډیر زیات په تکلیف کې ډیر په تکلیف کې جوړن کړی دی کنه نو الله تعالی وایي دغه زنانا چې نو تتخذ وي او نه پرېږدي چې بل چا سره نکاح وکړي نو دا داسې لکه جوړند کړل شوی نو ولې داسې جوړند دی چې تکلیف ولرکې نو دا ډیر په تکلیف کې یو بل معنی ذکر کړی دی په سرینو په ضرورها کل معلقته تفسیر سمرقندی او قرطبی معنی کړی دی وای په تزروها کل مسجونه تی چې پریک دی تاسو دین را پشان د قیدی باندې بندي کړی دی بس بندي خانه کې چورې دی په کور کې بند کړی دی نو پریک دی بس په تزروها کل معلقه اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ مبارک راغلی دو زنانه وی وی کله دې دوانه لوي شاو دا غستل پي به ولا غستل په پیالو باندې به تقسیم کړل بیا چې اخر کې باغ لک پاتې شول چې پیالې باندې باندې پوره کېدل نیمه پیالې به بیا کړل چې نیمه باندې باندې کېدل بیا به کاشو را واغستل په چمچه باندې به هغه یوې ته مچ ولا غبل ته چې په لوي تقسیم کړل دومره عدل او انصاف او مخکې تاسو ته حدیث ویلو څوک چې انصافونه کوي نو قیامت پر ورځ باندې یو طرف پالج وهلې پالج به وهلې پته ضرورها کل معلقه دی و ان تصلح و تتقو و ان تصلح کتا سو اصلاح کوي عدل او انصاف کوي و تتقو او ځان بچ ساتي د ظلم کول نه په زنانو باندې دغه معنی ذکر کړی د تفسیر جلالین خرزان نه نکو و ان تصلح بالعدل و تتقو الجور او تاسو ځان بچ کوي د ظلم زیاتی نه په زنانو باندې فان الله کان غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بس کار جوڑ نہ شو یار کار اوران شو اللہ تعالیٰ خدیر سپارشات ذکر کل خلی کن خبرہ ونشولا وصلح و خیر اللہ تعالیٰ و طویل بیان نہ کیے دلا بس اگو تخاون تو ازما حقن تما پاگو جس سلزل ماپ کی بیار تم نہ کینم خدی و طویل سے حقن بھی تماپ کڑی دی وہ کم آپ کے نہ زور رکھے گا دی کور نہ ملر شی طلاق لور کل نوست یو بل سره دشمنی م کوي بلکې یو بل ته دعا وکي حسن ظن وکي په یو بل باندې زنانه دي دا وایي چې الله تعالی دې تعالی بل خخه درکې نن سبا سوي چې طلاق ولور کی سوي وای الله دې په بل باندې مشر ما واغو ته دسی وای او کله چې خاون طلاق ورکی خذله وای الله تعالی دې وای ټول عمر غر کړه دا سی وای زما زندگی خو دې غر کړه نه الله تعالی دې سم کو ګمان وکي په یو بل باندې دا ګمانو کې الله تعالی دې خضر وی چې الله تعالی دې تعالی بل خخذ در کی زمانه چې تاسو سره خجن تیر شي نو خاوند دی وی چې زما سره راضی نه وی الله تعالی دې تعالی بل خاوند در کی زمانه خ خاوند چې تداغي سره خوشاله و ای تفرق او قدوان جدا شل یغنی الله به فروابک الله تعالی کلن هر یو لرم من ساعته فوجر مهربانی خپلوان دی من ساعته من فضله دا وجر خپل مهربانی نه وکان الله دې الله تعالی واسعا فراخ فضل الذي حکیم حکمت والذي څوک چې مار چې چلی مار یو خو ماره ده ماره خو ته لاړله هغې خو ونه چیچه او خو لاړله خبره خلاصه شوله خو څوک چې مار وچیچي نو څوک اویا کرته چې یا واسع جل جلاله دا وویلی شي او مار چې چلی هغه پې دم کی بس الله تعالی ویخه کی لړم وچیچلی مار وچیچلی یا واسع جل جلاله سل کرته دا وی الله تعالی ور الله تعالی بیا هغه صحت بول الله تعالی ور وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ تعالی په اختیار کړی هغه څه په اسمانونو کې لري بزمه کې لري دا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا علت دی لپاره د ما قبل یغنی الله کل من سعتی الله به خپل مهربانی باندې یو بل نبی پروا کی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ تعالی په اختیار کړی هغه څه نه په اسمانونو کې لري په اسمانونو کې لري بزمه کې لري ولقد وصينا الذين يقينا مضبوط حکم کړو مونږه کسانو ته اوت الكتاب چور کړی شو هغه ته کتاب اوت الكتاب الكتاب په معنا د الکتب سره ده دا جنس په معنا د جمع سره ده مفرد جنس ده په معنا د جمع سره تفسیر سراج المنیر وی الكتاب بمعنى الكتب من قبلكم مخکی ستاسونه مخکی کتابونو تور کړی شو تورات او انجیل او زبور و ایاکم او تاسو تم د الله تعالی مضبوط حکم دی ان تقوا الله چې راوکی د الله تعالی نه تفسیر ابن کثیر وی ان تقوا الله بعبادته وحده لا شریک له بندگی خاص کوي د یو الله تعالی لپاره شریک سره م پیدا کوي و ان تکفروا او که کفر او تاسو د دې سمانه ده به ان تترکوا التقوا که تاسو پرهیزګاری او تقوا پرې خودله دې دې په عبارت کې تقدیر دی جزا د دې شرط لپاره هدف ده فلا یزره کفرکم نو ستاسو دا ناشکری او ستاسو کفر الله تعالی ته ضرر نشي ورکولی ولی فان لله دا علت دی دغې لپاره ځکه خاص د الله تعالی په اختیار کې هغه سری په اسمانونو کې لري او ما فی الارض هغه څه بزمه کړي وکان الله غنیا او دې الله تعالی بې حاجته حمید استایلی شوی دی الله تعالی بې حاجته لري الله تعالی استایلی شوی دی وکان الله دې الله تعالی غنیا بې حاجته لري حمید الله تعالی استایلی شوی دی الغنی جل جلاله یا غنی جل جلاله په کوم اندام باندې درد وي او په کثرت سره یا غنی جل جلاله ویلی شي الله تعالی به هغه درد ختم کړي خدا کامل ایمان او صحیح عقیده غواړي الحمید جل جلاله یو سړی چاړه دی یا په ژبه کې لکنت دی آزادی خبرې نشي کولی یا حمید جل جلاله په دې باندې دم کولی شي او که خبری لگ لگی کولی شنو یا حمید جل جلاله د دې ذکر دی زیات کوي الله تعالی به جب آزاد کی او که بیخی نشی کولی نو دی سختونه دی وکی یا حمید جل جلاله هغه دی استعمالی یا حمید جل جلاله درې څلور کړه تر یو کولی کی یو سخت شو دا یا په پلیټ کې دی لیکي په فرج کې دی لیکي او په هغه کې بیا وباچي او هغه دی سکی یا حمید جل جلاله الله تعالی به خکی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و خاص اللہ تعالی په اختیار کې راځي زونه په اسمانونو کې پزمه کړي او کفا بالله وکیل او پر دې الله تعالی کار جوړون کې پر دې الله تعالی کار ساز ای یشا یذهبکم تخویف دنیاوی څوک چې نافرمانی کوي الله تعالی غی تر دنیا تخویف ذکر کوي ای یشا کو غوړي الله تعالی یذهبکم فنا بگی تاسو تاسو به ختم کی ایها الناس ای خلقو ایها الناس کا پیران دی مشرکان دی دوسی ایوہ الناس کی گناہگار مومنان دام پکے داخل ویاتی بی آخرین و نور براولی نور خلق با اللہ تعالی پیدا کی وکان اللہ علی ذالک قدیر و دے اللہ تعالی پا داکار بانی قدرت لرن کے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ امام قرطبی وضاحت ذکر کردے دے بس اغیوہ توجیر تکوم تقریبا دو دری توجیحات داؤں پسرین ذکر کردی نو اول توجیح دادا څوک چې عمل کوي او په عمل باندې بدلر دنیا غواړي نو یوازې بدلر دنیا دې نه غواړي ځکه د الله تعالی سره د دنیا او د آخرت دواړه بدلې دي نو د الله نه دي د دنیا او د آخرت بدلې دواړه غواړي اصل عبارت د سره من کان یرید ثواب الدنیا فلیس له فی الاخره خلق څوک چې په خپل عمل باندې دنیا غواړي د غیر پر په آخرت کې بدل نشته لري پل یرید بعمله ثواب الدنیا والآخرة پخپل عمل بانی دی دنیا و آخرت دوانا و غواری زکا پا عند اللہ ثواب الدنیا والآخرة دا اللہ سر دا دنیا و دا آخرت دوانا بدلی خبر بانی پوشول سوک چی پخپل عمل بانی دنیا غواری آخرت کی ولا زینش ترے نو دل پا کار دی پخپل عمل بانی دنیا و آخرت دوانا و غواری زکا دا اللہ سر دنیا و آخرت دوانا دی اصل عبارت دغه سره تفسیر قرطبی دا ذکر کړی من کان یرید ثواب الدنیا سوک چی غواری پخپل عمل بانی بدله د دنیا نو یو ادری دنیا نه غواړي زکه فلیس له په الاخرت خلاق فل یرید بعمله ثواب الدنیا والاخره زکه فعند الله ثواب الدنیا والاخره دا الله سره بدله د دنیا او د اخرت دا وکانه الله سميعا بصيرا او دی الله تعالی سميعا اوریدون کې له هر څه بصيرا لیدون کې صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.